Dag 12 september, City Dijkers met het NOS-journaal. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving zitten zonder stroom en water, dat meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen, maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. De burgemeester van Kharkov zegt dat de aanvallen wraakacties zijn voor de terreinwinst die de Oekraïnse troepen in het oosten hebben geboekt de afgelopen dagen. Volgens president Zelensky heroverde het leger sinds begin september zo'n 2000 vierkante kilometer grondgebied. Er is nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen in Zweden. Het blok linkse partijen en de groep rechtse partijen gaan inmiddels nek aan nek. Het linkse blok staat onder leiding van de Sociaal-Democratische Partij van premier Andersson. Volgens een exit poll eerder op de avond zou dat blok nipt de meerderheid halen. Maar na het tellen van 3/4 van de stemmen lijkt het rechtse blok weer iets groter te zijn. De campagne in Zweden stond in het teken van de bestrijding van bendegeweld. Rechtse partijen pleiten mede daardoor voor een strenger migratiebeleid. Steeds meer Zweden zien de radicaal-rechtse Zweden-democraten als optie. Het lichaam van koningin Elizabeth is overgebracht naar haar paleis in de Schotse hoofdstad Edinburgh. 3 van haar 4 kinderen keken toe hoe de kist naar binnen werd gedragen. Prinses Anne, prins Andrew en prins Edward. Koning Charles was er niet bij. Hij ontving in Londen buitenlandse gasten uit het Britse gemenebest. Morgen reist Charles ook naar Edinburgh. Zijn moeder wordt dan naar de kathedraal overgebracht, waar een dienst wordt gehouden en waar het publiek de kist vervolgens kan bezoeken. Dan het weer, vannacht droog en het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint hier en daar grijs, daarna zon met wat sluierbewolking. Het wordt dan 22 tot 25 graden. De rest van de week meer bewolking, af en toe wat regen en dalende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, dat is dus verspilling van uw geld, luisteraars. Dan komt er zo een dompspotje waarvan je denkt, waarom is dat nodig? Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 12 september. Het is nu 12:02. Welkom bij aflevering 344 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon, Primera de Kishoen, namens de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus Rolf Schreuder. Revie Chitaldien is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Bij ons is het al maandag 12 september, maar in New York is het nog zondag 11 september. En de vaste luisteraars weten het. Het is dan de grote Marcella Mesker Show die verslag doet van de US Open mannenfinale. Marcella, je bent er? Ik ben er zeker, Prem. Wacht even. Waarom hoor ik Marcella niet op de box? Oké, ik moet mijn koptelefoon opzetten. Sorry Marcella, hoe is het met je? Ja, het is hartstikke goed. Ik zit de laatste dag hier US Open te kijken. Hè? En, een mooie mannenfinale, al wel mooi. Hij is nog niet zo spectaculair hoor, maar dat gaat hopelijk wel komen. Zeker in jouw programma. Oké, maar Marcella, even voor de duidelijkheid, want ik hoorde je zo net bij het Oog op Morgen bij Mieke al. Maar neem ons even mee, wie zijn deze mannen? Want dit is toch die Spanjaard die in de voetsporen treedt van Rafael Nadal. Ja, dit is inderdaad Carlos Alcaraz. Heel goed. Die is pas 19 jaar jong. Hij komt uit Murcia. En het is een tennisfenomeen, wordt hij al genoemd nu al. Als je ziet hoe hij tennist. De power die hij heeft. De enorme acceleratie in zijn slagen. En vooral de snelheid. Deze man vliegt over de baan. En ja, is altijd publiekslieveling. Want ja, hij wil gewoon het punt maken. Hij gaat naar het net. En dat is gewoon leuk tennis om naar te kijken. Hij is spectaculair. En ja, nog ontzettend jong. Dus hij kan net zo jong zijn als Piet Sampras ooit won. Dat was 1990. Toen won Piet Sampras als debutant op 19 jaar. Leeftijd voor het eerst de US Open. En ja, dat kan die Carlos Alcaraz ook doen. Maar goed, hij heeft Casper Ruud tegenover zich. Eigenlijk ook niet een hele bekende naam. Nee, wat is die Casper Ruud eigenlijk? Is het ook wat ik wil weten? Is die een vegetariër? Heeft een van zijn moeilijke jeugd gehad? Heeft een van zijn socialistisch? Ik bedoel. Nee, hij heeft twee hele leuke zussen in de box zitten. Hij heeft een mooie vriendin. Daar wordt veel over geschreven in de media. Nee, hij komt uit Noorwegen. En weet je, in Noorwegen, dat is een land. Als je denkt dat Nederland welvarend is, nou, dat is Zweden nog 10 keer welvarend. Noorwegen bedoel je? Noorwegen, ja, die hebben die gas, hè? De rijkste inwoners hebben dat staatsfonds. Ja, ja, die hebben niemand, maar dan ook niemand, geen enkel land nodig. Ze hebben alle middelen zelf. Ze zijn rijk, ze verdienen veel. En ja, hij komt gewoon uit een goed, happy gezin. Zijn vader was trouwens ook tennisser, Christian. Die is nu zijn coach. Die zit in de box. En hij heeft het dus een beetje met de paplepel ingekregen. Een keurige Scandinaviër, weet je, gedraagt zich goed, werkt heel hard. Als je hem zo ziet spelen vergeleken bij Alcaraz, zou je soms denken, een tikje saai. Nou, dat is misschien een beetje oneerbiedig, want zo is het absoluut niet. Maar ja, het zijn van die taaie tegenstanders, hè, die ook uren op die baan kunnen staan en dat fysiek goed volhouden. Casper Ruud, ja, hij stond in de finale van Roland Garros. Toen verloor hij van Nadal. Ja, Nadal heeft dus toen... ik ben ook weer voor die Spanjaard. Want die Spanjaard heeft al 2 keer eerder van hem gewonnen, toch? In 2-0. Ja, de head-to-head is 2-0 voor Alcaraz. Ja. En ik ben Spanjaard, dus toch lid van de Europese Unie en Noorwegen niet. Dus ik ben toch voor eigen volk eerst. Dus, maar Marcelle, wat ontzettend leuk is. Want luisteraars, dus u weet nu, Marcelle, gaat u bij. Wat de stand is trouwens, wat is de stand nu in sets en games? Het is 1-1 in sets en het is 2-1 voor Alcaraz, die al een break voor staat. Want de openingsgame verloor Ruud heel simpel zijn service. Dus het is een beetje slordig af en toe van beide kanten. Ja, dat kan nog alle kanten uit. Oké, luisteraars, dan moet u weten, de vaste luisteraars weten, maar ik heb hier gasten in de studio en ik denk, wat gebeurt hier? Ik dacht, nou, even duidelijkheid. Het is dus de tennisuitzending, maar er zitten soms reclames erin, er zitten soms spaties in. En dan moet je wat doen. En wat doe je dan als je tennispauze weer inlast? Dan ga je schaamteloos reclame maken voor een tv-programma die door je mattie gemaakt wordt. En morgen dinsdag 13 september om 5:10 op NPO 3 is dat te zien. Dus, mijn gasten vandaag. De bedenker en maker van Polder Mokros bij Matti Jalal Boussaboer en de hoofdpersonen Tariq, Ayoub, Yasmin en Mirjam. Yes, En Tariq, je kwam net binnenlopen aan de microfoon. We hadden de papklappen eraf, moet een beetje verder van je mond. Ja. Anders wordt Rolf helemaal gek en jij praat al een beetje hele. En leuk, Mirjam, maar even kijken. We hadden voor iedereen eten besteld. Jij had zoutelsoep, Mirjam had zoutelsoep. Wat had jij? Nasi, vandaag. Nasi? Ja. Bami. Jij had bami. En ik had ook een bami. Ja, oké, dat klopt. Ja. Nee. En jullie zijn met allemaal neven en nichten luisteraars om te laten zien hoe asociaal deze mokros zijn. Ze hebben nichten genomen. En de enige die iets voor de nicht heeft besteld is Mirjam. En toen heeft ze de neef meegenomen en daarvoor heeft ze geen eten besteld. Maar die mag mee eten. Ja, die mogen mee. Die passen. Vooral met jouw maagbandoperatie. Oké, ik moet even uitleggen. Het is, Jalal, ik ken dit programma idee van je, want het was... We zijn vrienden, dat moeten we even uitleggen. We kennen elkaar sinds 15 ben. In 2006 ben ik samen met in Marokko geweest om te draaien voor Primtime Marokko. En toen was hij bij cameraman. Ja. En toen hadden we de vergunning om te draaien. Want iedere hoek, en dat wil ik vragen, hadden jullie het wel dat die politieagentje bij iedere hoek komt vragen en dan die vergunning komt vragen? Ja, dat is nog steeds het geval. Hè? Ja, maar dan willen ze omkoping hebben. Dus dat dachten ze steeds en dan liet ik dat ding zien. En Jalal, ik kan het nu vertellen, want Jalal was niet de cameraman toen. Ik heb de camera van Jalal gepakt. En toen reden we, hoe die badplaats? In Tetouan. Ja. Reden we langs de weg, langs het strand. En daar zit die koning, die rijke koning. Maar die koning van Marokko, die is zo rijk. En die andere mensen zijn zo arm en zijn zo uitgebuit. En deze koning, zijn vader was een tering dictator. Dat is vaak, dat een koning rijk is. Ja, de Hassan en zo. Dan niet hardop. Ja, dat is een vriend, vrijheid van meningsuiting. Dit programma. Oké, en dan wat gebeurde. Ik filmde dus met die open deur dat paleis. Ja. Hij zegt, ik wil een shot hebben van het paleis. Ik zeg, het is niet nodig voor jouw programma. Zegt, het is verboden om hier te komen. Ja. Ik zeg, iets verboden voor Prima Radicatio. Dus ik neem die camera, ik druk play en ik film zo dat we langs het paleis rijden. Dus we filmen het. En ik zie wat paar mensen in dat paleis. Dus ik zeg tegen Jalal, al die disc eruit. Ik neem die disc eruit, ik zet de andere disc in. Ik zeg, draai. Dus ik draai en je ziet alles behalve het paleis. Maar ik heb die shot van het paleis. We staan te filmen op het strand. En nog geen 5 minuten later. Ineens politie en veiligheidsdienst. Ja. En die komen en die zeggen van... ik ben de baas. Wat is het probleem? En Jalal en Hisham... Ik moest alles vertalen. Jalal schaamt zich om voor me te vertalen. Ik zeg. Dus Jalal vertaalt het niet. Ik snap het wel waarom, denk ik. Jalal zegt niet. niets aan de hand. En toen ga ik weg. En toen was hij nog met Hisham. Kwam de geheime dienst binnen. Bij ons thuis. Van het vakantie. Ja, serieus. Oh, wow. Maar hij moet er nog terug naartoe, hè? Ja. Was dat de reden waarom het 10 jaar duurde? Want je geen vergunning kreeg? Nee, dit was 2006. 16 jaar geleden. En toen draaide ik met Jalal. Toen is Jalal presentator geworden bij Primtime. Op mijn verzoek. En toen heeft hij Dichtbij Nederland gepresenteerd. En hij wilde allang showprogramma's maken. Jalal wilde eigenlijk entertainment maken. Ja. En toen ik bij Primtime werkte, vonden wij al beide dat hele stigma van Marokkaanse Nederlanders vonden we een probleem. Maar ik ben iemand, ik maak dan een filmpje dat ik naar mensen ga en ik zeg, fuck op, iedereen is hetzelfde. Maar Jalal wil het altijd liever doen. Dus het idee voor Polder Mokros heb je me voor het eerst verteld in 2013 of 11? Wat was het? Ja, 11. 11? 2011. Ja. Dus 11 jaar heeft hij moeten wachten. Struggelen, strijden. Ja, strijden voordat dit idee wat hij had. En daarvoor had hij goede mensen nodig. En ik kan jullie één compliment maken. Want ik heb van hem de 2 eerste afleveringen gekregen. En ik heb gekeken. Kijk, reality werkt bij casting. Je moet characters hebben. Je moet mensen hebben die zijn. En ik moet zeggen, perfect gecast. Want ik ken heel veel mensen van Marokkaanse afkomst. Heel lang al. En jullie vertegenwoordigen inderdaad dat palet. Het enige wat ik wel miste is die activistische, weet je, de politiek geëngageerde. Die miste ik erin. Die heb je hier, hoor. Je kent mij heel goed. Die heb je hier, hoor. Oh, dat is wel Jasmin. Oh, dat is wel, ja. Zo'n belediging, denk ik. Nee, ik heb niet alles gezien. Nee, dat komt nog, denk ik. Maar bereid je voor. Okay, ja, nee, maar ik vond het erg leuk. Nou, we stellen jullie zelf even voor. We beginnen bij mij. Hebben vrouwen altijd voorrang. Dus we beginnen eerst met de vrouwen en daarna mannen. Daar hou ik van, ja. Aangenaam. Ik ben Jasmin, 22 jaar. Ik ben student aan de Erasmus Universiteit. En, wat studeer je? Healthcare Management, zijn master. Oh, God. Ja. Ja, als je het geld dit wordt weer zo'n baasje luisteraar die ziekenhuisdirecteur gaat worden, 3 ton gaat verdienen, in een prachtige 2-onder-1-kap gaat wonen en wij gaan dan moeten vrijstaan, die 2-onder-1-kap. 2 jaar vrijstaan, dankjewel. Ja, Rotterdam. En geboren getogen Rotterdam? Nee, Utrecht. Ja, je hebt ook altijd gewoond in Utrecht? Ja. Waar? Kanaleneiland, Overvecht. Wil je ook mijn Sofie-nummer toevallig? Nee, maar welk gedeelte? Nieuwegein. Oh, Nieuwegein? Ja. Ja, maar daar kan je als meisje gewoon wel in de zomer met een kort. Alhoewel. Dat kan ook in Kanaleneiland, kan ook Nee, kan niet in Kanaleneiland, wordt je al die teringterroristen bedreigd. Ooit... Ja, ik heb daar gefilmd. Nou, ik kan... Sorry. Sorry. Hey, Overvecht, Kanaleneiland. Ik draaide voor Primtime. Het werd bekogeld als er meisjes met korte rokjes niet meer. Nee, man. Ja, is het niet meer zo? Ik woon daar al heel mijn leven. Ik kan daar als ik wil in mijn... Gewoon daar rondlopen. Met een minirokje in de zomer. Met een minirokje zonder slip. Het kan gewoon allemaal. Okay, ja, dan is het vooruit gegaan. Dat is het vooruit gegaan. Zeker. Maar je bent dus geboren getogen daar? Ja, in Utrecht. Okay, en toen ben je voor je studie, ga je naar Rotterdam? Ja, ik vond Rotterdam toch wel echt de leukste studentenstad in, als ik moest kiezen uit Nederland. Dus toen... Kan je keuzes snappen. Ik vind Amsterdam iets leuker, maar... Dankjewel. Amsterdam is niks, vind ik. Maar ik vind Rotterdam een mooie stad. Ik vind Rotterdam breder, ik vind leuker. Divers, ja, ik vind het aan de haven toch wel een mooiere haven te hebben. Oké. Okay. Ja. En tegenover mij zit... Yes, ik ben Mirjam, ik ben 19 jaar oud. Ja. En ik studeer sociaal werk in Doetinchem, MBO 4. In Doetinchem? Dus je woont helemaal in het oosten van het land? Ja, ik kom uit Winterswijk. Dus ik kom helemaal niet hier. Oké, weet je, ik kan heel slecht liegen. Dus Remy's mijn scherm is uitgevallen. Dus ik heb geen beeld. Ja, nee, je vertelde me wat. Je was vroeger, je was eerder dan de rest met je nicht en je neefje. En toen vertelde dat je in Winterswijk woont. En toen kwamen we erachter dat het vlakbij de grens met Duitsland is, Münster. En ik was laatst gewoon matties van me in Doetinchem. Dus ik was laatst in Doetinchem. Maar ik vind Doetinchem best een leuke stad. Ja, Doetinchem is best wel leuk, ja. En het team ook lekker, dat centrum vlak bij je hogeschool. Ja. Ja. Ja, daar heb ik nog zitten eten. En er is daar een café, die maar niet Mexicaanse dingen en zo. Die vier restaurants naast elkaar. Nee, maar die zo kan die ken ik niet. Maar het zal vast wel... Dus ik was toevallig daar. Dus vandaar. Maar goed, en 19 jaar. En Jalal, hoe ben je als ze gekomen? Kasten, goed zoeken. Via social media, internet op straat, mensen aanspreken. Gewoon lekker de hort op ben ik gegaan. Ramiz, ik heb geen scherm, hè? Het scherm is uitgevallen. Heb je wel gehoord wat ik zei? Ja, gewoon de hort op luisteren. Als ik af en toe hier kijk, ik heb 2 schermen. Ik moet Twitter in de gaten houden. Ik heb alles tegelijk. Zei, ja, ik moet dingen tegelijk doen. Dus nu moet Ramiz iets voor me doen. Oké. Okay. En ik moet ook in de gaten houden wanneer ik naar Marcella moet. Maar goed, dus via... En waarom heb jij ja gezegd? Nou, ik had eerst met Gerald gesproken van... ja, wat is poldermokroos eigenlijk? Wat betekent het? En waarom ik? En ik had een hele goede gesprek met Gerald. En ook zijn idee, zijn visie... ja, dat sluit wel heel goed bij mij aan. En toen dacht ik van... weet je wat, ik ga het gewoon doen. Lekker avontuur. Ja. Oké, en Mirjam, waarom heb jij ja gezegd? Jasmin is dat. Oh, Jasmin, sorry. Sorry, ik zit hier met Rovies, ik moet hem hier iets geven, dus neem me niet kwalijk. Dus multitasking is ook voor de vrouw. Ja, dus wat even. Dat is Jasmin en dat is Mirjam. Andersom. Jij was de twee Jasmin's. Dat is Jasmin. Oh ja, jij bent die donkerharige Jasmin. Juist. En die blonde Jasmin is niet meer gekomen. Ja, en met en hoofd even, is Mirjam. Ja, en Aziz wilde ook komen. Ja. De erg leuke homo. Die, ik vind hem echt een fantastisch gecaste dingen. En die zit in de trein. Want hij is modewerk aan het doen in Parijs. Ja. Ja. Oké, en waarom heb jij ja gezegd? Denk ik. Nee. Kort samengevat, omdat ik niet blij was met de representatie van de Marokkaanse vrouw in de media. En het was meestal conservatief, gebrekkig. Nee, die twee stereotypes hingen er. Of je was modern en je omarmde de Nederlandse normen en waarden. En ik wil laten zien, je kan met islamitische normen en waarden prima meedoen met de Nederlandse samenleving. Ja, maar de Nederlandse samenleving bestaat niet, hè? Het zijn allemaal kleine bubbeltjes met dingen zo. Dus ja, maximaat geleden, de Nederlandse identiteit bestaat niet. Maar goed. Dat is jouw mening. Nee, het bestaat geen. Want het is verschillende. De Fries heeft een andere identiteit dan de Drent. De persoon in de Maastrichter heeft een andere identiteit dan de Winterswijker. Dus het bestaat al niet. Dus het is gewoon gelul allemaal. Dus daarom maar goed. En naast je... Nee, maar we weten toch wel ongeveer wat je bent nog niet geïntroduceerd. Nederlandse standaarden zijn. Die Amsterdammers. Ik wist dat hij niet zou kunnen wachten. Luisteraar, dat is Tariq. Daar komen we zo op. Ayoub. Ja. Wie bestaat zelf hier voor? Ik ben Ayoub. Ik ben 21 jaar. Ik ben geboren en getogen in Beverwijk. En ik woon nu sinds een jaar, anderhalf in Amsterdam. Hoe schrijf je je naam? A-Y-O-U-B. Maar je spreekt het uit als Ayoub. Ik zeg altijd Ayoub. Ja, maar dat is... Maar willen jullie daar ineens een soort... Wat in het Urdu zeg je ook Ayoub. En in het ding is in de hele... Ik ben in Irak, Iran en dus Persische Rijk. Werd allemaal Ayoub. Dus willen jullie ineens... Maar Turken zeggen ook Ayoub. Okay, maar Marokkanen zeggen gewoon Ayoub. Nee, maar ben je dan Berbers of Arabisch? Ik ben Berbers. Oké, okay, ja, maar Arabisch zeg je ook gewoon Ayoub. Oké. Okay. Oh, ik heb een mooie... Ik ga straks een boekje leuks vertellen. En naast jou zit... Tariq. Ja, en Tariq. Je moet die microfoon iets verder van je mond doen. Ik ben Tariq, ik ben 27. Ja. Ik woon in Hoorn. Hoorn? Ik dacht dat je geboren bent. Ja, ik ben geboren in Amsterdam. Ik ben daar altijd, mijn werk, et cetera. Maar sinds wanneer woon je in Hoorn? Ja, wel een tijdje hoor. Echt lang hoor. Misschien wel 15 jaar of zo. Risdam? Nee, Kessel-Bogert. Oké, ik heb namelijk in de Grote Oost gewoond. Grote Oost, in 1974, centrum. In het centrum, waar padden, de steeg, waar de scheepjongens... Heb je de scheepjongens van de Bontekoe? Ja, die monument staat daar nog steeds. Maar heb je dat boek ook gelezen? Nee. Oh, je moet dat boek lezen. Ja? Ik heb dat boek van mijn buurvrouw gekregen toen ik terugging naar Suriname. En toen heb ik dat boek in Suriname gelezen, met de wetenschap van Hoorn. Hoorn was een grote VOC-stad vroeger, hè? Ja, ik heb vier mooie maanden gehad in 1974, als 12-jarige. Maar op een gegeven moment, de buurvrouw had gezegd dat ze kinderbescherming zou bellen. Want we zaten buiten ons uit en zo. En toen kwam mijn moeder Halshoeverkop om ons naar. Maar ik heb genoten, hoor. Okay. Leuk stad, hoor. Zeker leuk. Waarom heb jij ja gezegd tegen Jalal? Dank je wel. Een beetje hetzelfde als Jasmin. Ik ben ook, ja, men noemt dat controversieel. Gewoon net conservatief, excuus. Conservatief. Ja, maar vooral doorblijven praten en let niet op mee. Doorpraten. Kan allebei. Conservatief, weet je. En... nou ja, goed. Ik vind ook dat er veel te weinig stem is voor de mensen die, zeg maar, de tradities nog volgen. En de islamitische normwaarden nog omarmen, als het ware. Je bedoelt die achterlijke normen en waarden? Waarom achterlijke normen en waarden? Omdat ze op een 2000 jaar oud boek gebaseerd zijn. En toen dat boek geschreven werd, hadden ze nog geen airconditioning uitgevonden. Hadden ze nog geen computer. Ja. Dachten ze dat God in de hemel woonde. Nou, we zijn tot naar de maan gegaan, gekeken. Er is niets in de hemel. Er staat daar gewoon niets. Of je komt niet verder dan dat. De man is niet... De mens is te beperkt om dat te bedenken. Oké, maar de man is niet geboren uit de rib van een vrouw, zoals staat in dat boek. De mens is te... Hoe noem je dat? Hun hebben een limiet aan denkwijze. Zoals jij nu bewijst, Prem, ga jij het niet kunnen begrijpen. En wij moesten het begrijpen het ook niet, en daarom geloof ik in God. Ken je de Asadiq moskee? Nee. Oké, okay, dat is de meest conservatieve moskee in Amsterdam. En vraag aan Jalal, daar ging ik altijd discussiëren. Ja? Die mensen van de Asadiq moskee werden gevolgd door de BVD. En ze waren allemaal mijn matties. Ja? En deze discussies heb ik al vanaf... Ja, maar Prem, je bent heel vaak... Prem, met alle respect, je bent niet heel vaak goed geïnformeerd als het gaat om de islam, toch? Oh, geloof me, ik ben het best geïnformeerd. Nee. Kijk, ik heb nog eens laatst nog een filmpje gezien van Salahuddin. Dat je... Over dat geld lenen. Rente, die is me wel sterk bijgebleven. Ik was toen 12. Nee, mijn jonger zelfs. Maar ze doen wel rente, alleen noemen ze het anders. anders. Nee, ja, maar nee. Vergelijk je praktijk met theorie. Je moet niet kijken naar moslims en dan, oh, dat is de islam. Islam is geschreven en dat is perfect. Maar wij moslims, wij zijn mensen, wij maken fouten. Ja. Oké, okay, maar dan, kijk, het grappige was, want ik heb de Islamic Back. Oh, mocht even. We moeten even, luisteraars, wanneer is dat programma ook alweer? 13 september, 5:10. Nee, morgen, vandaag is maandag. Morgen dus, morgen. Ja, het is al maandag. 9:55 ja. Op 21:55. Ja, goed zo, daar gaat het. Marcella Mesker, praat ons bij. Wat gebeurt er? What's happening, baby? Ja, nou, 1-1 in sets dus tussen de Spanjaard Alcaraz en de Noor Ruud. En in de derde set is het 3 gelijk. Alcaraz stond 2-0 voor. Maar ja, die jonge Spanjaard, 19 jaar jong. Ja, hij zakt wat weg. Energie lijkt wat weg te stromen. Tank misschien bijna leeg. Niet zo gek, want hij heeft 3 5 setters in de benen. Hij speelde in de kwartfinale tegen Jannik Sinner, een Italiaan. Speelde 5:15. Was 2:50 in de nacht klaar in New York. Ja, dan begrijp je wel dat allemaal bij elkaar opgeteld. Daarna nog een 5-setter tegen Tiafoe. Daarvoor een 5-setter tegen Cilic. Ja, dat lichaam, ook al is die jong, dat op een gegeven moment ook wel een beetje tegensputtert. Hij maakt wat meer fouten. Heeft natuurlijk ook met Ruud te maken, die ongelooflijk veel ballen terugbrengt. Dus een ongelooflijk belangrijke set ook, deze derde set, ja, in de best of 5. Wie gaat daarmee vandoor? Is het Ruud? Die komt hier op een 4-3 voorsprong. Of wordt het Alcaraz? Er zijn dus nu geen breaks. Het gaat on-surf. Het is dus spannend. Maar en wie pakt de game? Het is Ruud die op 4-3 voorsprong komt. En Alcaraz gaat dadelijk serveren. Oh, 4-3 voorsprong. Oh. Oké, okay, ja. Nou, de luisteraars, dit gaat helemaal niet goed. Ik ben voor die Carlos Alcaraz en die wordt er gewoon een Noor waarschijnlijk eruit gewerkt. Maar Marcella Mesker is er en nou, die gaat u nog niet, alles... Nog niet, oké. Okay. En ik moet van mijn... Hij heeft een dip. Okay. Hij zit in een dip nu. Dan gaan we straks... In Volendam-Roos gaan 6 hele verschillende Marokkaanse Nederlanders op unieke zoektocht naar hun ware ik. Oh, shit. Ik kom ook uit de polder. Ik kom uit Heilo. Kleine jongen, je bent op deze wereld. Ik voel mij ook een echte kaaskop. Geboren in Nederland, maar opgegroeid met de Marokkaanse cultuur. Dat veroorzaakte veel voorkomende identiteitscrisis. Ja, je bent en Mokro en je bent Nederlands. Hè? Dus voor die Nederlanders is het ook heel confusion. Hè? Van, wat is hij nou? Voelt hij zich nou wel Nederlands of voelt hij zich nou wel Marokkaans? Dat ik net een beetje anders ben, betekent niet dat ik niet Marokkaans ben. Aziz, please come out from the closet. Yeah, come out the closet, yeah. Dit is niet de manier hoe je tegen mij gaat praten. Zo, maar ik heb je niet uitgescholden. Ik heb ook niet op een harde toon gepraat. Ik bepaal hoe iemand tegen mij praat. Ik heb het niet over jou. Jij wordt nu al gelijk hier gaan staan. Niet zo schreeuwen. Want ik ga schreeuwen als ik het wil. Welkom bij Poldermokro. Ik wil je uitleggen. Rolle Schreuder is de technicus. En Jalal heeft al die dingen gestuurd. Ik zeg, Rolle, zoek jij maar fragmenten uit. Dus die heeft die hele uitzending zitten kijken naar leuke fragmenten. En die denkt, ik ga niet voor niemand al werken. Dus die zegt, na Marcella nu de intro. Want dan heeft deze vier dingen... Hij heeft gelijk. En wat een intro, hè, waar je u tegen zegt. Ja, dus het is dinsdagavond. Luisteraars, morgenavond dus 5:10 op Nederland. Die kijkt de kunst is, jongens. We moeten net genoeg vertellen dat mensen gaan kijken... En niet te veel, zodat mensen al weten wat erin zit. Dus dat is zo verkoop je programma. Mm-hmm. Dus daarom ga ik nu heel vervelende dingen allemaal doen. Zodat mensen denken, hey, ik wil weten hoe die Ayoub is. Ik wil weten hoe die Tariq is. Weet je? Dat is een beetje de idee. Ik heb nog een paar vragen. Dus ze zeggen, Jalal en ik... Ik heb me heel de tijd verdiept toen ik primtime maakte in mensen van Marokkaanse afkomst. Is het nog steeds zo dat als je een meisje versiert, dat je tegen je ouders zegt dat je er in de bibliotheek hebt ontmoet, terwijl je er in de discotheek hebt ontmoet? Nou ja, Brem, ben je geslaagd in je programma's met Marokkaan of niet? Ja, heel goed. Echt waar? Ik heb ze nog nooit bekeken. En ik ben echt een diehard Marokkaan supporter. Nee, maar dat was 27 jaar. Nee, maar weet je nog de open brief die we Spits hebben geschreven met Jalal samen? Nou ja, de Spits. Met Rashid Jabari. Die is niet voor niks failliet gegaan, denk ik. Ja, ja, nou, nee, en toen ook die Marokkaan met die jongens van... We dwalen af. Ja, we dwalen af. Ahmed Larouz en zo. Nee, maar goed, dus wat ik wil zeggen. Jullie zeggen, ik vind mensen van Marokkaanse afkomst in Limburg... heel andere mensen dan mensen van Marokkaanse afkomst in Rotterdam of Utrecht. Dus is er dan nog wel een soort neder-Marokkaanse cultuur? Maar ja, heb je dat ook niet met Nederlanders? Ja. Ook in Limburg is het toch ook anders in Amsterdam? Ja. Dus ik vraag... denk dat dat een mooie vraag is voor Mirjam. Ja. Want die komt natuurlijk uit Winterswijk. Ja. Mirjam, merk je dat als je in Winterswijk... de normen en waarden die je vanuit het land van herkomst meeneemt... dat die in Winterswijk anders beleefd worden... dan wanneer je bij je nicht bent in Purmerend? Nou ja, het ligt ook aan precies waar je woont. Ik woon in Winterswijk. Er zijn niet heel veel Marokkanen. Dus ik voel altijd wel minder dat ik... bij veel Marokkanen kennen, dat ze op mij letten of wat dan ook. Maar ik voel wel dat als ik in de stad ben en er heel veel Marokkanen zijn, dat er mensen wel zijn die een beetje op mij letten. Of toch wel een beetje net zo opletten wat je allemaal doet. Mm-hmm. Waarom ik mee heb gedaan in dit programma, is ook om te laten zien dat we allemaal zo anders zijn. Ja. En dat Marokkanen niet. Dat het Marokkaan niet één persoon is die allemaal op, is. Nee, ja, dat allemaal op elkaar lijkt. En dat, elke Marokkaan is moslim, elke Marokkaan is hetero, elke Marokkaan is weet ik veel. Nee, je hebt zoveel verschillende mensen, maar wij beseffen dat vaak niet. En dan worden we boos op elkaar of maken we discussies, terwijl dat echt niet nodig is. Nou, ik word niet eens boos. Het leuke is, ik ken toevallig Jalal en ik ken zijn broers. En als je al in Jalal's familie kijkt... Dan zie je dat al een heel groot verschil. Dat was ook echt een van de redenen om dit programma te maken. Ja. Dat je gewoon geen homogene groep bent. Nee. Terwijl de massa vaak dat wel denkt. Ja, en laat me dan van mezelf beginnen. Ik ben van Indiase afkomst, Hindustani. Maar ik kan niet tegen die achterlijke, hypocriete cultuur van de Hindustanis. Weet je wel, dat je altijd zegt, alles gaat goed. Of als je ruzie hebt, of als je broer in de gevangenis hebt, dan verzweeg je het. En ik had de broer in de gevangenis. En als mensen zo gaan met je broer, zeg je, zit in de gevangenis. En dat mocht je niet zeggen. Dus die schaamtecultuur, en die komt heel erg overeen met de traditionele Marokkaanse cultuur. Maar vind dat, jij? Ja. Vind jij niet? Dat is ook zo, dat er heel veel dingen zijn die... Of Nederlanders zijn gewoon heel open daarin. En dat heb jij overgenomen. Het is ook niet trots iets te zijn als je broer in de gevangenis zit. Of wat. Ik ben toch niet verantwoordelijk voor zijn daden? Nee, maar alsnog, ik snap wel waarom je familie zegt van... hé, houd even stil, we hebben het moeilijker mee. Mensen hoeven het niet te weten. Ja, niet iedereen hoeft alles te weten. En ik heb het idee dat in Nederland alles mag openbloed. En dat is ook zo'n nadelen en heeft ook zo'n voordelen. En het verbergen van bepaalde dingen heeft ook weer zijn nadelen... maar ook weer zijn voordelen. Ik vind bepaalde openheid in Nederland... bepaalde openheid in Nederland kan ik ook niet echt bepaald waarderen. Zoals? Nu zet je me op voor het blok. Maar nee, ik weet het al, bijvoorbeeld wanneer je seks hebt gehad. Wat gaat soms zie ik die gasten bijvoorbeeld van werk komen. Ja, nou, ik heb net even mijn vrouw goed gepakt. Ik denk van, waar is je schaamte? Welke schaamte? Maar ik heb met mijn vrouw seks, want daarom heb ik drie kinderen. Ja, maar ik hoef niet te weten wanneer je dat hebt gehad. Ja, maar als je drie kinderen hebt, dan weet je toch dat je seks hebt. Nee, maar ik bedoel van, je komt in de ochtend aan, om 7:00 ochtend. Ja, jongens, sorry, ik was te laat, ik heb net mijn vrouw geneukt. Dat kan je toch niet zeggen, man? Maar waarom niet? Ik heb lekker seks, Nee, maar dat is toch tussen jou en je vrouw, man? Als je dat wil, moet je dat doen. En als ik dat niet wil, dan moet het ook wel. Ja, precies. Maar waarom zou je je schamen om de mooie daad van de liefde die je bedrijft bij de persoon met wie je gehuwd bent, met wie je dat doet? Zou je het ook in het openbaar doen dan? Omdat het toch iedereen doet het en je hebt kinderen, dus... Bedoel je, het seks in het openbaar? Ja. Nee. Dus op het strand of zo? Ja, bijvoorbeeld. Zou je dan ook seks hebben op het strand en iedereen kan toekijken en... Want iedereen doet het, hè? Nu moet ik... Je zet me voor het blok, maar nu moet ik iets gaan vertellen... Wat dat hij het al een keer is. Gedaan heeft. Daar hebben we echt mond. De moeder van mijn kinderen, dus de vrouw met wie ik nu ben. Ja. Ik ben met haar, ik was 19, zij was 17. Dus ik ben net 20 en 18. En mijn moeder, die een racist was. Mijn vrouw is geen Hindustani, ze is half Hindustani. Ze doet erover, ze heeft allerlei bloed. En mijn moeder vond dat ik met een puur Hindustani moest zijn. En we hadden een radiostation, dus mijn moeder vond... dat Diana geen geschikte partner voor me was. Want ze vond dat Diana nogal losbollig was. Toen zei ik, maar als wij seks in het openbaar willen hebben... op de motorkap van mijn auto, boeit het jou niet. En als Diana het met anderen wil doen en ik het met anderen... zolang ik het goed vind, het is mijn vrouw... bemoei jij je niet, ik moet met haar slapen, jij niet. Dus ik heb niet zijn achterlijke normen, ik hou van haar, klaar. Dat heb ik gezegd, maar ik zeg wel vaker onzin met mijn mond. Pap, jaren later komt een neefje. En die had wat gezegd. En toen bleek dat mijn moeder en mijn zus dat echt geloofd hebben. En tegen mijn neefje hebben gezegd... ja, want Prim en Diana hebben seks in het openbaar. Ja. hebben seks met anderen. Maar ik zei het gewoon, omdat mijn moeder zat te zeiken. En dan kijk, als iemand zegt, je bent slecht... dan kan je zeggen, nee, ik ben niet slecht, ik ben goed. Of je kan zeggen, wat boeit het dat ik slecht ben. Begrijp je dus? Maar ik zou uit principe gewoon in het openbaar seks kunnen hebben. Alleen, mijn vrouw wil het niet. Dat is wat anders. Maar als iemand met mij seks in het openbaar zou willen hebben... zou ik het doen, want ik vind het geen probleem om te tonen. Ik vind het een heel mooi onderwerp. Dankjewel, Tarik, want je hebt het baltje opgegooid... om het over dit onderwerp te hebben. Ja. Hebben jullie het ook in de serie over seks en openbaarheid? Volgens mij wel. Over de liefde. Het gaat over de maagdelijkheid, absoluut. Oké. Ja, daar hebben we het ook over. De liefde en de maagdelijkheid. Oké, okay. En hebben jullie toen ook, want kijk, het vervelende is... Ik heb een reportage gemaakt over meisjes die hun maagdenvlies lieten herstellen met operatief. Oké, okay. Is gebeurd dat nog steeds? Want dat was booming business. Niet in mijn omgeving. Ik heb het nog nooit gehoord dat het wordt gedaan. Net als die tijd dat vrouwenbesnijdenis. Wie doet dat? Wij moslims, bijvoorbeeld? Nee, Somaliërs. Zelfs die Somalische mensen hebben mij gezegd van het bestaat niet bij ons. Nou, ben je een deel wel. Maar Jalal, dus, je weet wel van die maagdenvliesoperatie. Zeker, zeker. We hebben daar genoeg reportages over gehad. Dat is vast wel een keer gebeurd, denk ik. Ja, nee, want er zijn artsen die spraken erover. En die zeiden dus daarom... Maar is dat niet zo specifiek hebben wij het niet gehad. Nee. Bij ons ging het over partnerkeuze en de man-vrouw verhouding. Ik snap wel waarom. Jalal, heel goede cast. Ik luister naar. Je hoort nu de stem van Tariq. Sorry. U luistert naar NPO Radio. Het is 12:30 s'nachts. Het is de speciale US Open finale uitzending. Want u gaat zomaar zelf best horen om wat dingen te vertellen. Maar we maken ondertussen schaamteloos reclame voor Mokros in de polder. Poldermokros. Morgenavond 9:45 Nederland 3. Dus Nederland 3 dinsdag. En dan hoef je niet naar Ajax tegen Liverpool te kijken. Want het is toch geen hol aan. Kijk massaal daar naartoe en dat gaat u zien hoe Tariq er in het echt uitziet. We gaan naar Marcella Mesker. Maar eerlijk, ben ik lelijk? Wat zei je? Wel knappe jongen. Als mijn dochter thuis zou komen met Jalal, zou ze zo kunnen trouwen. Als mijn dochter zou komen met Ayoub, zou ik zeggen... Oké, okay, maar ze met jou zou komen zeggen... Nee, maar ze moeten trouwen met wie ze willen. Het maakt mij niet uit. Marcella Meskers, vertel ons, hou ons bij. Ruud tegen Casper. Alcaraz. Ja, we zien een geweldige rally lopen van links naar rechts. En eigenlijk ook een lachende Alcaraz. Want dat is een jongen die zo vaak geniet op de baan. En dat wil je zien, het plezier dat er vanaf spat. Hij verliest de rally wel, want Casper Ruud maakt het af aan het net. Maar wat een rally. En eindelijk gaat het hier los in het Arthur Ashe Stadion. Bijna 24.000 New Yorkers. Ja, die willen spektakel zien. Het is nog niet echt spektakel. Dat kan die Alcaraz heel vaak geven. Maar hij is vandaag wat timide. Hij is niet zo explosief als anders. Ik denk dat hij fysiek en mentaal toch moe is van die 3-5 setters op rij. Maar wat een rally is dit. En ook al verliest hij het punt, hij heeft hier lol. En dit zijn de momenten die heeft hij nodig om zich weer lekker in de wedstrijd te tennissen. Het is in de derde set. 1-1 in sets. Het is 4-4. Casper Ruud serveert. Hij komt uit Noorwegen, uit Oslo. Hij staat 40-30. Game point voor een 5-4 voorsprong in die derde set. Tweede service. Dan gaat de rally. De voorhand haalt hard uit, maar hij is in het net. Je hoort nu ook het publiek. Ze worden allemaal wat luidruchtiger, want we naderen de slotfase van de derde set. Alcaraz heeft weer een kleine opleving, want die zat echt in een dip, hoor. Mentaal maakte wat fouten, zijn we niet van hem gewend. Hij heeft zo goed gespeeld. En Casper Ruud, ja, hij is wat ouder. Hij is 4 jaar ouder. Eigenlijk nog jong, 23. Alcaraz is 19. Maar Casper Ruud is wat stabieler, wat rustiger. Ja, dat past ook bij een Scandinavier. Alcaraz is wat in de zuidelijke landen van Spanje. Daar zit wat heter bloed in. Die is wat emotioneler. Ruud is cool. Maar is hij dat nu ook in deze 9e game? Het is 40 gelijk. 4-4. Derde set. De rally. De big forehand van Alcaraz. Hij probeert weer naar voren te gaan. Dan gooit hij met een dropshot. En een hele slechte dropshot onder in het net. Hij wijst naar zijn coach Juan Carlos Ferrero. Ook een Spanjaard die een Grand Slam titel won. Roland Garros was dat. 2003. Trouwens van onze Martin Verkerk won die toen. Nederlander. En hier is het weer voordeel voor Casper Ruud om op 5-4 te komen. Dit zijn de punten. Dit zijn de games waar het om gaat. Die derde set in een best of 5 is zo belangrijk. Casper Ruud, je ziet weinig aan hem. Hij is mentaal zo sterk, zo koelbloedig. Heeft geen zwakke punten in zijn spel. Goede service, zeg. In de body, in het lichaam. En Alcaraz mist. En dus wordt het 5-4 nu voor Casper Ruud in de derde set. En Carlos Alcaraz kan nu even gaan rusten, 1,5 minuut. En moet nadenken, want hij staat onder druk als hij dadelijk gaat serveren. En Marcella Mesker haalt even adem. Iedereen vecht voor een plekje in de groep. En die groep wordt pas compleet met Aziz. Ewa! Hallo! Hey. Hallo mensen! Hi, hi! Oh my god! Aziz! Aziz? Jasmin! Hi! Hey Joep! Aziz! Hi! Aziz, Mshati! Oh nice! Waar kan ik gaan zitten? Kom lekker! Aziz komt binnen en ik zeg je eerlijk... Ik denk, wat de fuck komt hier binnen, weet je toch? Ik ben Je ziet gelijk dat hij homo is. Ziz kwam heel overdreven binnen. Echt een typetje, dat is echt een type. Wat ik dacht, persoonlijk dacht ik wel, oké, heftig eigenlijk. Als ik hier 3 weken lang met hem in een huis moet zitten en wonen. Heftig eigenlijk. Ik bedoel, heb ik het voornamelijk over zijn geaardheid. Hij is wel aanwezig of zo, hij is wel lang, hè? Dat is de rollenliefde van mijn gesproken. Dus de technicus moet jullie. Dat is allemaal de technicus van alles. Ik snap het. Nee, maar. Het is de eerste aflevering. Maar kijk, weet je waarom? Ik vind dat ik dit op televisie moet zien, dus ik moet er niet te veel over vertellen. Het is een goede teaser, denk ik, dus dat verder niet. Maar in zijn algemeenheid, wie van jullie was de informele leider? Wie werd op een gegeven moment na een tijdje een soort leider in de groep? Ik denk Tarek sowieso. Die wil leider spelen. Maar oh, ja. Ja, dat is hij op eigenlijk. Ja. Maar, ben ik ook? Nee, je hebt van die stille... Ik ben alfa. Wat? Ik ben een alfa. Oh, Chris. Don't say that, please. Ja, natuurlijk wel. Nee, ben je niet. Ja, wel, absoluut. Nee. Stijg naar zijn hoofd. Nee, ik ben... Oh my god. Hij is super, super alfa. Ja, sorry hoor. Ja. En maar hoe viel het dan in de groep? Nou, heeft Jasmin en ik hebben wel wat meegemaakt met Tarek, denk ik. Nee, kijk, een beetje in het begin, moet ik eerlijk zeggen. Het hele avontuur, als ik het moet beschrijven, is het een pittig begin, maar met een prachtig eind. Dus dat zegt denk ik wel genoeg. In het begin, je kent elkaar nog niet. En dan sta je echt nog een beetje tegenover elkaar. Maar aan het eind, dan sta je met elkaar. En, nou, voor mij was het eigenlijk de hele reis wel pittig. Waarom? In het begin moest ik echt wel een beetje mijn plek vinden. Want ik wist niet echt hoe ik op bepaalde dingen moest reageren. Of wanneer ik moet praten. Want ik merk ook soms iedereen die wil praten. En dan zit ik daartussen van, oké, maar dan kan ik wat zeggen. Oh ja, maar een luisteraar vraagt of we niet door elkaar willen praten. Want soms dus je moet vandaar, als iemand praat. Oké, ga je gang. Precies, nee, dat is goed. Ik had op het eind wel dat ik een beetje klaar mee was. Dat ik de hele tijd eigenlijk altijd ja knik of het algemeen en altijd... Ja, oké, mee ben. Of schaam om wat ik allemaal zeg en wat ik vind. Want dat speelt er ook een rol, schaamte. Oké, ja. En aan het eind ben je gegroeid als mens? Laat me dat zoeken. Oh ja, deze reis was voor mij echt als therapie. Ik ben er echt ingegaan als een beetje echt als een meisje. Gewoon echt wel een klein meisje, maar ik ben wel... gegroeid in die weken. Ik ben daar wel echt van veel sterker uitgekomen. Ja. Zijn jullie ook vrienden geworden? Het is mijn Mattie. Weet je Mattie? Aziz is je Mattie, ja. Ja, maar dat vind ik wel bij hun allemaal. Dat ze echt een groei hebben meegemaakt. Nee, maar wat je verkeek. Ik ben op reis gegaan met Jalal en Shamoki en Shamoon niet meer hier. Maar Jalal was daar vooral mijn vriend. Ja. Dus het is alleen de vriendschap versterkt. Oh, ja. Zong hij ook bij jullie Nederlandstalige liedjes? Ik zei wel altijd, het moet leuk en gezellig, maar ik had geen tijd om te zingen. Nee? Ik was bezig met de autoriteit. Zelfs het is een professionele rol. Ja, nee. Maar vader van de groep. Ja. Nee, maar aan het eind van de avond, van zo'n draaidag, dan zit Lassig Hussein ergens. Dan reden jullie toch samen in 1 auto terug naar het huis? Ja, we gingen altijd boven zitten, theetje drinken, eten, snippen. Nee, maar zaten we wel een keer gezongen. We hebben André Hazes gezongen. Oh, maar ging ze zeuren toch? Dat we zachter moesten doen. Weet je nog of niet? Klopt. Oh, ja, die we zaten wel in het hartje van Marrakesh, midden in de Medina, met heel veel buren om ons heen. Ja, nee, maar Jalal was mijn therapeut toen we draaiden in Marokko in 2006. Oh, ja? Ja, dus wat gebeurde er? Ik had een cameraman, die was van Marokkaanse... Geluidsman. Jalal was de cameraman, de geluidsman. Maar die geluidsman was typisch zo'n luie Marokkaanse Marokkaan. Niet voorbereid, komt slaperig in die bus zitten. En dan had een regisseur, dus die regisseur is de baas. Hank Bosstraten, die was de baas. Maar Hank, dat is een stand-up comedian. En die vindt... Dus we zitten interview te draaien met een meisje die echt allerlei problemen... Goed. En ineens stopt de geluidsman maar weer. Maar het was een local, dus moet je lokale geluidsman. Ja, dat vond ik wel mooi van Prem. Hij zei, we komen met een Nederlandse ploeg. Het is ook wel tof om een keer de lokale mensen ook werk. Ja, we gaan vernemen. Mijn naam is Jalal, doet de camera aan lokale geluidsman. Maar nu, ik weet meer hoe het heet. Dus we zitten en daar gaat batterij niet goed. Daar gaat dit niet goed. En het is moeilijk draaien. Jullie hebben het meegemaakt. Dus als de apparatuur goed is, is er verder niets aan dat. Maar even van Marcella Mesker heeft 5-5 gemaakt. Ja, het is 5-5. Beetje pech voor Ruud, die de bal via het net uitslaat. Maar we zien ineens Bamos op zijn Spaans. En ja, een opleving bij Alcaraz. En dus is het oppassen geblazen voor Casper Ruud. 5-5, derde set. Oké, dat is wat ik wil zeggen. Dus die geluidsman, ik word op een gegeven moment... En die me hele tijd zegt die mama, inshallah, inshallah, inshallah. De batterijen waren op. En hij had valse batterijen gekocht. Dus we gaan nog ergens batterijen kopen. En, dus ik zeg die dag, maar ik, je draaidag aan het eind. Dus ik ben helemaal geïrriteerd. Ik zou die man... En we zitten in die auto. En we, vooral dat ene meisje met dat moeilijk verhaal. Ja, weet ja, dat, ja, ja, okay. Klopt, heel emotioneel. En we rijden terug ergens vandaan. En ik zit zo in die auto. En Jalal ziet dat ik gewoon ontplof. Want ik zeg tegen Hank, Hank. Jalal hoor, ik zeg Hank, als jij niet ingreep, ga ik met die geluidsman praten. Ga ik hem zeggen, want dit, fuck, ik ga dit niet doen. En wat begon je toen te zeggen? Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen. En als het nood is, heeft hij moeite om te remmen. Toch hij, hè? Dus ik begin te lachen en ik kende dat lied niet, maar het was Vrede van Ruud Chagot. Ja, klopt. Dus, en dat ik had met Ruud Chagot gedraaid op het Amsterdam Uitfestival op het Museumplein. Ja. En ik zit daar en ik begin te lachen. Want Jalal, je moet je bergen, Marokko, helemaal gefrustreerd. Je dus was echt boos, je was pist. Nou, je was nee, pist. Maar kijk, ik vind het niet erg als mensen gaan, maar jullie weten, je doet zoveel moeite om iets in scène te zetten. Ja. Toen ben ik de volgende ochtend gegaan naar die geluidsman. Toen heb ik gezegd, Jalal, vertaal die man geloof. Ik zeg, luister. Fok Allah, het is nu Insha Prim. Dat betekent dat je op tijd opstaat. Ik zeg je wat ik tegen die man heb gezegd. Je moet even luisteren. Ik zal para worden, ik zeg je eerlijk. Ja, ik heb tegen die man gezegd, je staat op tijd op. Als je in die auto zit, is je apparatuur voorbereid. Je koopt de juiste dinges, je bent geconcentreerd. En als het niet is, donder op. Dus vanaf nu, het is Insha Prim. Dat betekent voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Vraag aan Jalal. Geluid is perfect gegaan. Want die man zat gewoon te lui om voor te bereiden. Dus toen, sindsdien, zeggen we zodra iets goed gaat... Insha Prim, in plaats van Insha Allah. Ja. Zitten wij in het casino op de reunie. We waren een reunie van de Marokko-groep. Dit zijn hele jonge mensen. Sommige mensen kennen zelfs je programma niet. Dus ze schrikken ook een beetje van jouw manier van communiceren. Dus we zaten met de groep van mensen die Primtime Marokko heeft gemaakt. Zeiden we gaan uit eten. Toen zeggen we, laten we naar het casino gaan. We zitten in het casino. We spelen Punto Banco. Dat wil zeggen, je moet een kaart trekken. Gelijk komt bijna nooit voor. Drie keer na elkaar gelijk. Een van die jongens zegt, een andere jongen, een Nederlandse jongen van Marokkaans komt die ook aan. Die man zegt, inshallah. Ik zeg, nee, Insha Prim. Ja. Zeg die man, dat kan je niet zeggen. Ik zeg, je zit in een fucking casino. Volgens de islam is gokken verboden. Dan ga je me zeggen, in een casino, dat ik niet mag zeggen, inshallah. En dat ik alleen niet mag bespotten. Wat doe je hier in een casino? Als je moslim bent, hoor je niet eens. Nou, terwijl die man met me vechten. Wat gebeurde toen, echt, er ontstond een gigantische ruzie. Ja. Binnen 2 seconden stond het blauw van de beveiliging. Nee, ik loop naar buiten. Ik zeg tegen die jongen van Marokkaans af, oké, kom, we gaan naar buiten. Kom ik op die brug, blijkt zijn broer, een van mijn cliënten te zijn. Die man zegt, ga je mijn advocaat af? Ja. Dat was de advocaat. Oh, en toen was het klaar. Dus Tariq, ik wil alleen maar zeggen, in Marokko draaien. Dus daarom was ik benieuwd of Jalal dat ook bij jullie deed. Gingen zingen in de auto. Nee, dat deed hij niet. Nee, ze maakte gelukkig wel zelf muziek. Ja, veel muziek. Ja. André Hazes, want Tariq is een grote André Hazes. Ja, dat zag ik. Dat heb je al zo gepromoot. Dus we moeten nu andere... Ayoub, en welke muziek vind jij leuk? Ik luister voornamelijk afro-muziek. Zoals? Nee, afro, Azonto, dat soort kinden. Allemaal piano. Je moet een beetje verder van de microfoon. Allemaal piano. Ja, maar het is allemaal misschien Afrikaans. Kan je technicus allemaal... iets draaien. Dan kan hij ook een mooi welke dansje naam, erbij. Welke naam? Welke naam? Ja, ik zag de dansjes op TikTok. Want jij doet toch TikTok-filmpjes? Ja, klopt. Ja, en je weet dat TikTok van de Chinese teringoverheid is. Die mensen bespioneert en allerlei data daarmee noemt. Waardoor ze kunnen manipuleren. Weet je, ook met zonnepanelen. En dat die Chinese dictatoren zijn die moslims, Oeigoeren, vermoorden. Okay. En dat als je goede moslim bent, je niets uit China moet komen. Want China onderdrukt moslims. En dan spelen jullie zogenaamde moslims. Maar mede moslims worden vermoord in China. Oeigoeren. En jullie kopen Chinese troep. En jullie werken maar op ja, Chinese... Sorry hoor, maar de Hindu Vista of zoiets uit India, die vermoordt ook daar al moslims. Ja, maar ik ben geen hindoe. Wat, je bent toch Hindoestaans? Ik ben van Indiase afkomst. Ja, dus jouw mensen ik ben de opper, nee, ik ben de opper-Nederlander, maar ga verder. Ik ben geen hindoe. Ga je voelt verder. Geen hindoe? Nee, ik ben geen hindoe. Dus ik kan jou ook niet ontwijken. Sommige dingen kan je niet ontwijken in Nederland. Ik geloof in mensen, ik geloof niet in sprookjes. Dus ja. Ik geloof in mensen, maar één voor de duidelijkheid. Hoe kunnen jullie spullen uit China kopen? Die Oeigoeren zijn toch moslims? Je hebt toch de internationale moslimbroederschap? De hele Ik denk niet dat we de wereld hier kunnen gaan verbeteren. Nee, ik vraag alleen naar Stijn. Ik kan de wereld niet in mijn eentje verbeteren, natuurlijk. Zeker kijk, niet. Waarom heb je me niet meegenomen op die race? Het zou veel... Luisteraars, u moet kijken naar Poldermokkers op morgenavond, dinsdag om 5:15 op Nederland 3. Maar had je al mee meegenomen? En ik had die gesprekken gehad. Was het gesprekken nog een beter programma was het een nog veel beter programma. Was het moord en doodslag. Deel 2. Kijk, wat dit programma zo bijzonder maakt, Prem, het is uniek omdat het de allereerste reality-serie is met een voltallige mokro-cast. Dat is niet waar, want Groeten uit Holland... Nee, maar dat is... Groeten uit Holland was de eerste reality-serie... Mijn eigen programma. Ja, gemaakt door jou. En toen, Groeten uit Holland is hij ook hier komen promoten, had hij de hoogste kijkcijfers. Dus hij heeft, toen heeft hij die tweede serie niet gedaan. Toen waren zijn kijkcijfers lager. Dus ik heb hem nu gezegd, Jalal, wil je goede kijkcijfers? Moet je hierbij Maar dat was een andere soort reality. Dit is een wat steviger geweest. Ja, we waren echt wel samen in één huis. Ja, dat was met die moeders niet. Ja. Nou, ik vond die wat meer reality. Want hier ben je gaan creëren. Je brengt ze samen. Daar kwamen ze al in het buurthuis. Ja, nou, maar dat is niet echt creëren. Maar ik moet gedaan hebben. Ik moet ook wel zeggen, ik vind het camerawerk en het ding ziet er fantastisch uit. Het ziet er echt heel mooi. Maar het is echt goed gedaan. Weet je, het is, ik denk dat goed gereedschap het halve werk maakt. Tuurlijk, echt top apparatuur. Alles was gewoon soepel gegaan. Echt. Dat zei ik ook tegen de geluidsman. Doe je voorbereiding. Ja, dat was echt goed. Ik zeg je eerlijk. Ook gewoon een topteam. En natuurlijk met Sahil erbij als presentator. Dus het helemaal goed. Hoe ging het met Sahil? Goed. Maar was deed hij die provocaties die ik doe, deed hij gelukkig die niet? Nee? Sorry, Prem, had ik niet lang volgehouden. Nou, ik waarom had niet kunnen vertellen dat ik dan direct ik ben heel gevoelig daarin. Ja, ik vind dat respect een bottom line is. En kijk, je zoekt een beetje die grens op. En dat mag natuurlijk, absoluut. Maar op het moment dat ik disrespect voel, dan schiet ik net zo hard terug. Oké, maar mag ik wat vragen? Ik heb die vraag altijd gesteld. Ik kan je vertellen, je vroeg me wat ik was. Ik ben een duivelsaanhanger. Ik aanbid de duivel. En ik wil ook respect voor mij opperwezen. En iedere vrijdag, zaterdag en zondag en ieder gebedsles wordt opgeroepen om mij opperwezen de duivel te vernietigen. Dus ik mag niets negatief over Allah zeggen, maar over mij opperwezen, Satan, mogen jullie alles zeggen, beledigen, bestenen, alles. Willen jullie stoppen om Satan te veroordelen, zodat ik mijn opperwezen kan aanbidden? Vind je het niet erg dat je dan niet naar de hemel gaat? Nee, ik wil graag naar de hel. Ik hou van de hel. Ik ben de Satan aanhanger. Ja. En dan vraag ik respect en dan wil niemand me respect geven. Hoe moet ik dan, Marcella? We moeten naar Marcella Mesker. Ik kom zo terug. Marcella, ga je gang. Het is setpoint voor Casper Ruud op de service van Alcaraz. 6-5 voor Casper Ruud. 30-40 op de service van Alcaraz. Die gaat nu serveren. De eerste service is in. Het is geen ace. Dan gaat hij naar het net. Dat was een ondiepe return. Een hele mooie volley. Hij glijdt op het hardcourt. Ja, dat zien we de laatste, 8-7 jaar. Dat die mannen gewoon glijden. Op een keiharde teerondergrond, zeg het maar, beton, hardcourt. Nou, dan moet je toch al keiharde enkels hebben, wil je dat kunnen weerstaan. Maar ja, ze zijn zo fit vandaag de dag. Dat is onvoorstelbaar, fitheid. Ja, en daardoor ben je mentaal ook sterker. En dat is wat er aan de hand is met Casper Ruud. Nou ja, dat setpoint is dus weggepoetst door Alcaraz. Dan is het 40 gelijk. Kijk of het weer setpoint wordt. Nee, die bal gaat uit en het wordt voordeel van Alcaraz. Dus we krijgen daar een tiebreak en dan kom je, denk ik, vast wel weer even bij me terug, Prem. Oh ja, nee, maar je moet eerst wel kijken of hij zijn game maakt. Ik wil wel doorgaan als dat mag, hoor. Ja. Nou ja, Alcaraz, ja, we zien hem hier, 19 jaar. Ja, het was zijn grote landgenoot Rafael Nadal, die 19 jaar was toen hij zijn eerste Roland Garros won. Hij gaat echt wel in de voetsporen van die legendarische Spanjaard treden. Hier het voordeelpunt voor Alcaraz. Lange rally, voorhand naar voorhand. Veel spin, veel rotaties per minuut. En dan een schitterende uithaal van Casper Ruud. De versnelling langs de lijn. Ja, hij absorbeert die enorme power van Alcaraz. Casper Ruud speelt gewoon een hele, hele goede wedstrijd. Publiek is voor Alcaraz. Ja, dat is de jonge lieveling. Die speelt spectaculairder. Maar Ruud is wat ouder, wat volwassener en speelt wat stabieler in deze wedstrijd. En dus wordt het weer 40 gelijk. Tweede keer juice. 6-5 dus nog voor Ruud. En één setpoint verspeeld en een voordeelpunt voor Alcaraz geweest. Oké. Okay. Wat zitten jullie allemaal op jullie telefoontjes te doen? Social media van China en zo. Wat voor reacties waar? Op Instagram of wat? Op TikTok? Ik zit op Tinder. Maar zitten jullie echt... Hij zit op Tinder. Maar zitten jullie echt op al de hele tijd op jullie telefoon? Mag ik een kleine tip geven? Kijk, ik kwam met mijn smoel op radio en tv. Mm. En je zal mensen de belachelijkste dingen worden erover ingezet. Dus lees die dingen niet. Want het is niet goed voor je zelfvertrouwen en je zelfbeeld. Want mensen gaan schelden, want het is al lekker anoniem. Ja, ik, zei ja, ook op tweets. Dus dan moet je, daarom, als je dat leest en je gaat het te serieus nemen, gaan jullie zware tijd tegenwoordig. Ik ga even nu wat tweets voor jullie voorlezen. Hier. Oh my god. Nee. Maar deze zijn leuk. Jeroen Eeftink, die zegt, ik vind het altijd wel een leuke tenniswedstrijd tussen Marcella Mesker en Primera Regisjoen. En dan komt Dina Post, maar ja, Ed Pound is goed bezig. Nu ZPP op 1 van radio gaat, maar wanneer volgt dat nep-elitaire, tenenkrommende, snobistische, zich opperklas woonnoemende, wel ingelichte kring met die hysterische klinkende Sazia Murali iedere zaterdag weer een bezoeking in afwachting van WNL de kantine? Dit is een uitkering. Wat is dat voor gelul in de marge der media? Moet ik niet nu van de Radio 1-app, want dat is een Radio 1-app. Hier komt... Heer Prim, let op. Nee, hier, ja, hier begint in Groningen. De verrek, Prim. Hier, dan ga ik Radio 1. Hè, dus dit is de Radio 1 app. Die mensen, hun naam staat er gewoon. Oké, Prim op de radio. Freek Bos, tijd om over te schakelen naar Radio 2. O jee, Prim op de radio. U bent gewaarschuwd, mensen, van Freddy de Jong. Henk Roesing, verrek je, Prim, je bent er nog. Ik dacht al dat je onderweg was met Rutte naar Suriname om je Surinaamse paspoort op te halen. Hey, Henk Roesing, uit jouw belastinggeld vul ik mijn zakken hier. Dat is het leuke. Baby, het is je vrouw niet. Prim, let op. Jullie praten soms te veel door elkaar. Leuk, zo enthousiast. Ik heb de serie Sihami gezien. Wie is Sihami nou? Ja, een nieuwe serie. Of van wat? Over de expo-cultuur in Nederland. Oh, het is een serie. Ja. Ze vragen, wat vonden jullie van de serie, Nancy? Ik vond het... Oh, we moeten naar Marcella. Ja, Marcella. Het is... Het tweede setpoint voor Casper Ruud. Een blistering return, zoals ze dat in New York zeggen. Voorhand cross, voorlangs, toen Alcaraz service volley speelt. Doet hij nu weer volley. Wordt hij gehaald door Casper Ruud. Wordt gehaald, maar de smash is er ook voor Alcaraz. Die poetst het tweede setpoint weg. Nou, als hij hier een tiebreak nog weet uit te slepen, dan heeft hij misschien een klein mentaal voordeeltje. Want Ruud, ja, die heeft natuurlijk die setpoints gehad. Het is weer 40 gelijk. En zo gaan we nog even door aan het eind van deze derde set. Oké, dankjewel. Ja, ik was even Jalal aan het vragen om dingen verder te doen. Ja, die zie hem. Wat vinden jullie van die serie? Ze vraagt van je van de luisteraar. Nog niet gekeken. Ik heb het niet gezien. Ik heb de eerste aflevering gekeken en ik snap het intent. Ik bedoel, het waarschuwt toch meisjes omtrent het hele... Hè? Als je iets doet, zorg ervoor dat het niet gefilmd wordt... want je weet niet wat er met de inhoud gebeurt. Maar ik vond de serie heel veel excessief geweld. Maar is dat niet de realiteit ook een beetje? Dit is bullshit. Nou. Dit is stigmatisering weer van de Marokkanen. De Marokkanen verkopen nou eenmaal gewoon goed. Dat is gewoon een feit. En het moet weer over criminaliteit gaan. Het moet over ik negativiteit gaan. Ik stel een vraag over de serie. Ja, weet ik. En ik geef antwoord. Het gaat weer over stigmatisering, et cetera. Herman vraagt, waarom in jouw uitzending zoveel buitenlanders... die zo'n Amsterdam straks... Herman, het zijn geen buitenlanders. Het zijn Nederlanders geboren. Ik heb een rood paspoort, ouwe. Ja, maar als je in die microfoon praat, wordt je geluisterd wat slechter. Sorry. Dus, en luisteraars, maar als u wilt weten, Herman, waarom ze geen buitenlanders zijn... dan moet je morgenavond, dinsdagavond, 5:10 kijken naar NPO Nederland 3, Herman. Zodat jij als domme witte man wat meer Marcella, minder Marokkaanse jongeren op de radio. Het zijn geen jongeren, ze zijn allemaal boven de 18. Hebben ze allemaal een beetje gebloot vroeger? Nee, Herman, jij bloot omdat jij een witte lelijke aap bent. Omar, beste Prim, leuke gast. Die maakt de grap van dat Ajax-Liverpool geen Latijn was tegen hun aflevering. Maar ik begin nu weer te twijfelen. Maar goed, ik ga sowieso kijken in de herhaling of live. Omar, heel goed. Dankjewel. Kijk weer terug. Vreselijke mensen, cursus Nederlands. Herman, jij bent... maar ja, jij hebt ook gelieven, Herman. Allah is een fietsenmaker. Ja, Prim is in vorm. Laat die gasten maar huilen. Nou, nee hoor, Jerry. Wordt er nog op gereageerd? Te veel bij onuitspreekbaar namen van uw verslaggevers. Herman, ik snap het dat voor jou als witte man het moeilijk is... dat je weet dat er hier zwarte mensen zijn die met belastinggeld... zijn gevlogen naar Marokko, daar gechilled hebben... thee gedronken hebben, een leuk appartement hebben gezeten... en dat allemaal die doen. En dat jij, waarschijnlijk heb je uitkering... dus betaal je weinig belasting. Maar dat geeft niet. Dat is het leuke aan dit land. Ooit waren zwarte mensen ziek, zwak en misselijk. En nu vullen ze hun zakken met belastinggeld. Wat een heerlijk leven dit. Ik zweer het. Dankjewel, Prim. Oké, ja, maar daarom, je moet ook niet... Don't get mad, get even. Nee. E-mailbericht van Jos Bruintjes. Denk je nou echt dat alleen de witte man zijn energierekening niet meer kan betalen? Ik vind je een trieste man. En je wordt betaald door D66, net zo iedereen bij de NPO. Dus jij hebt nergens last van, maar dat vertel je luisteraars niet, of wel. Geen enkele BN'er heeft empathie met de Nederlandse bevolking. Ik ben geen BN'er. Ik ben de fucking op een Nederlander. En nu ook niet, waarom nodig je niet een rechtspersoon uit je programma van opvliegers toch leuk? neukers. Nou, Jos Bruintjes, dit programma stopt eind van het jaar. Laten we maar kijken of die programma's die in de plaats komen zulke hoge luistercijfers hebben. Want ik heb het geheime wapen, Marcella Meskers. Marcella, vertel. Ja, het is 6-6 geworden. Schitterend punt weer met een tweener. Een tweener is een bal tussen de benen door die Carlos Alcaraz slaat. En dan is het... nee, het is Casper Ruud die hem slaat. En dan is het Alcaraz die daar de smash afmaakt. Langste game uit de wedstrijd met 2 setpoints dus voor de Noor. Die benut hij niet. En dus moeten we een tiebreak gaan spelen. Alcaraz leeft dus nog steeds in deze derde set. Jut het publiek nu op, want die zijn erg op zijn hand. En ja, misschien dat dat hem er een beetje overheen kan trekken. En kijken of Casper Ruud cool en collected kan blijven in deze tiebreak. Oké, dankjewel. Even vragen. Ruiz, kan dat camerabeeld beter? Want ik zie je achterhoofd, Jalal. En dan kunnen we je gezicht goed zien, want ik zie je gezicht beter op afstand. Je bent cameraman, regisseur. Je hebt dit hele programma geregisseerd. En kan je even Ruiz helpen om een goede shot te maken? Oké. Dit zijn vaste camera's, Prem. Beter dan dit word ik niet. Ja, het kan echt veel beter dan dit. Oké, maar even. Jullie, ik merk wel, Jasmin... Mm-hmm. Weet je wat ik heb geleerd? Als mensen domme dingen zeggen, dan word ik niet kwaad. Uh-huh. Want je kan liever er een grap van maken, zodat ze het je niet pakken, Tariq. Want kijk, die stigmatisering van mensen van Marokkaanse afkomst is na de aanslag op 11 september begonnen. Kijk, je moet maar aan je ouders vragen. In de jaren 80 had je de Centrumpartij. Die was, en over wie hadden die het? Over Surinamers, dat die kakkerlakken en zo meebrachten. Maar toen werd in Nederland in 1988 Europees kampioen met de neger met rastahaar. En toen konden ze moeilijk over die Surinamers schelden, want die hadden ze Europees kampioen gemaakt. Toen werden het een tijdje de Turken, de grijze wolven. En toen kwam 11 september en sindsdien zijn de mokros de pineu. Daarom maakte ik primtime, toen ontmoet ik Jalal. En die stigmatisering is natuurlijk kloten, maar... want je moet dan niet de groep aanspreken, je moet individuen aanspreken. En daar heb je nu, weet je, daar, kijk, je hebt de mokromafia, je hebt dat hele ding van Tachi, je hebt dingen. Dus het zit jullie ook niet mee. Eerlijk is eerlijk, toch? Ja, toch? Het zit je niet mee. Kijk, je hebt geen koelimafia. Je hebt geen koelimafia die mensen vermoordt. Je hebt geen, weet je, snap je? Dus je hebt al die negatieve stigmatisering. En dan komt het, word je er soms ook niet moe van. En hoe? Er is meer dan dat, toch? Er is meer dan alleen mokromafia. Daarom ben ik blij met dit programma. En daarom is ook een van de redenen ook... Dat was ook een reden waarom ik mee heb gedaan. Jalal, die wilt ons niet te kakken zetten. Of hij wil geen negatief beeld juist van ons creëren. Hij wil juist een positief beeld van ons creëren. Jij zorgt wel goed voor je eigen negatieve beeld. Maak je dat? Nee. Dat zocht ik zelf voor. Dat eerlijkheid. Nee, maar... En realistisch beeld wil ik heel graag neerzetten. Want... ik ben ook, geloof mij, ik neem ook geen blad voor de mond hoor, Prem. Want... ik zeg ook gewoon hoe ik me voel en hoe ik erover denk. En het wordt ook gewaardeerd van Jalal, het wordt gewaardeerd van Jasmin, van Aziz, van Ayoub, van Miriam, van andere Jasmin. Maar ik waardeer dat ook bijvoorbeeld van Jasmin zelf en Ayoub. Wij staan open voor een gesprek, maar geef ons ook de ruimte om het gesprek te geven. En maar dat heeft Jalal voor heeft perfect gedaan. Maar jij bent de oudste dus van de... Nee, dat is Aziz. Hoe oud is Aziz? 28. Oké, Aziz is 28. Ik heb Jalal vroeger gezegd, Jalal, je bent homo, je kan gewoon uit de kast komen. Ja, echt maar vragen. Ik heb dat gezegd. Maar dit is echt waar. We draaiden met Raloes. Maar wat ik dus leuk vind, Jalal, ik weet dat mijn luisteraars, ik zou u zeggen waarom u moet kijken. Net zo lief als hij groeten van Holland... Jalal Boussamour, u wil laten zien dat... weet je, de vooroordelen die zijn en al die dingen... je kan er 100 keer over praten, maar als je het toont... want als u deze jonge mensen ziet, die 6 jonge mensen die je daar ziet... van verschillende pluimages... Ik zal geen naam noemen, maar ik begon een bepaalde... ja, je gaat toch mee leven met een bepaalde persoon. Heb je dat gevoel gehad? Ja, halverwege die tweede aflevering. Ja, maar ik ga niet zeggen wie... Maar het is in elk geval geen man. Ik ben altijd voor een vrouw, dat weet je. Altijd voor een vrouw. Oké, we gaan even naar Marcella Meskers, want het is 2,5 minuut voor 1. Ja, wat is de stand? 5-1 in de tiebreak voor Carlos Alcaraz. Hij geeft ineens mokerslagen. Alles gaat wat explosiever. Ja. En is dat niet de eigenschap van een super, super talent? Misschien wel een fenomeen zoals je hem kan noemen. Want zo goed is deze jongen. Hij laat nog zeker niet zijn allerbeste tennis zien. Maar wel als het moment erom draait. Zo even die 2 setpoints tegen, weggewerkt. Dan de tiebreak in. Ja, en dan Ruud denkt van, goh, ik ik had het toch af kunnen maken. En is dan even misschien wat minder gefocust. En Alcaraz profiteert. Die leidt nu met 5-1. Hij heeft nog 2 puntjes nodig om deze set te winnen. En dan op 2 sets tegen 1 voorsprong te komen. Dit is spannend. Dit is heel spannend. Ze hebben gewisseld van kant. Kan je even uitleggen, Marcella, waarom deze derde set zo belangrijk is in die 5-setters? Nou ja, het feit dat je nog hierna een paar uur door moet gaan... als je 2 sets tegen 1 achter staat, moet je nog 2 sets door. Nou, zeg, bijna 1 uur voor een set. Dan denk je van, als je al moe bent... Hè, want ze hebben al, eens even kijken... ze hebben al 2 uur en 41 minuten gespeeld. Nou, dan ben je best wel moe. Dan voel je je benen, die zijn lekker zwaar. En dan denk je, shit, als ik dit nu verlies... moet ik nog minimaal 2 sets, wil ik het winnen. Het is 6-1 ondertussen, 5 setpoints. Voor Alcaraz. Maar goed, Ruud kan nog rustig een paar uur door, want die is topfit. Hij staat nu 6-1 achter. Serveert wel zelf. Ja, je hebt ook een klok waar je bent, Marcelle. Hè, want we lopen tegen het nieuws van 1 uur aan. Dus praat jij door als het nieuws begint, dan weet jij het zelf. En dan, ja, oké. Dan hoor ik het wel van Roel als het afloopt. Roel, ja. Het is setpoint dus voor Alcaraz. Alcaraz die 2 setpoints heeft weggewerkt. En dat is dus ook zo belangrijk in die derde set. De kansen waren er voor Ruud de hele set. En dadelijk gaat Alcaraz er met de set vandoor. Gestolen set zou je het dan kunnen noemen. Want dat is het nu. 7-1 in de tiebreak. De reuzenschil van deze Alcaraz. Die staat nu met 2 sets tegen 1. Gestolen set kan je noemen. Want Ruud had de kansen, maar benutte ze niet. Tot zo laat nieuws van 1 uur. Hebben we dat spotje van Paul, dat geluidje wat we nog moeten doen? NPO Radio 1. 1 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen in Zweden. Het blok van linkse partijen en de groep rechtse partijen gaan inmiddels nek aan nek. Het linkse blok staat onder leiding van de Sociaal-Democratische Partij van premier Andersson. Volgens een exitpoll eerder op de avond zou dat blok nipt een meerderheid halen. Maar na het tellen van 90% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer iets groter te zijn. De campagne in Zweden stond in het teken van de bestrijding van bendegeweld. Rechtse partijen pleiten mede daardoor voor een strenger migratiebeleid. Steeds meer Zweden zien de radicaal-rechtse Zweden-democraten als optie. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving zitten zonder stroom en water. Dat meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen. Maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. De burgemeester van Kharkov zegt dat de aanvallen wraakacties zijn voor de terreinwinst die de Oekraïnse troepen in het oosten hebben geboekt de afgelopen dagen. Volgens president Zelensky heroverde het leger sinds begin september zo'n 2000 vierkante kilometer grondgebied. De Amsterdammer van 61, die vrijdag werd opgepakt voor het bedreigen van premier Rutte, is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, zegt de Amsterdamse politie. Volgens de Telegraaf is er een bandopname waarin de man zegt dat hij Rutte wil laten vermoorden. De krant schreef aanvankelijk dat hij daarom werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag, maar daarvan lijkt geen sprake. Hij wordt alleen verdacht van bedreiging. En in de Eredivisie heeft Feyenoord de afgelopen avond de Rotterdamse derby tegen Sparta met gemak gewonnen. Het werd in de Kuip 3-0. Eerder op de avond eindigde de subtopper tussen AZ en FC Twente in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer vannacht droog en het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint hier en daar grijs. Daarna zon met wat sluierbewolking en het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. We zijn hier als groep, we zijn samen. Ja, op dat moment miste ik de Marokkaanse saamhorigheid bij Tarek. Op het moment dat ik aankaart bij Tarek van hey, doe niet zo ongeïnteresseerd... Is zijn reactie, ik ben heel ongestresseerd, taralala. Ik zat van afstand te kijken, dus dat is mijn personal space. Waarom moet ik jullie joinen? Hoeft niet. Om zogenaamd support te uiten, want ik support het niet. Moet ik dan zogenaamd schijnheilig? Nee, dat is niet mijn ding. Snap je? Maar je had gewoon bij ons kunnen staan, toch? Hoeft ook niet. Je hoeft niet mee te klappen of zo. Maar niet zo tegen mij praten, heel simpel. Waarom? Ik heb op een normale toon, ik heb je niet uitgescholden. Nee, maar moet je me uitschelden? Het ging maar om de toon. Welke toon? Ik ben geïnteresseerd. Ja, dan krijg je het krijgen ook. Ja, je gaat niet met zo'n toon tegen mij praten. Want dat kan gewoon niet. Dit is niet de manier hoe je tegen mij gaat praten. Snap je maar wat ik heb je niet uitgescholden. Ik heb ook nee, niet dat op maakt ook niet uit. Ik bepaal hoe iemand tegen mij praat. Ja, maar jij vat het respect... zo op. Jij vat het nee, zo maar op. Respect dwing je af, toch, volgens mij. En dit is allemaal niet een respectloze manier hoe je tegen mij praat. Respecteer mij ook dat ik niet mee wil doen. Nee, prima. En dat is... Ja. Oké, okay. Dat was een stukje van Poldersmokkelen dinsdagavond 5:10. Dus morgenavond 5:10 op NPO 3. Het is maandag 12 september 2022. Luisteraars, het is 1:03. Welkom bij het laatste uur van de 344ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Pong! Rolf slaapt. Ah. En dan komt er nu een jingletje van Poundluisteraars. Nee, dat geeft niet. Het is de jaarlijkse Marcella Mesker US Open finale uitzending. En vanaf morgen dinsdag 13 september om 5:10 op NPO 3 is het Poldermokrostate. En daar gaan we schaamteloos reclame voor maken. Met de bedenker Jalal Boussamour en de hoofdpersonen Tariq, Ayoub, Jasmin en Mirjam. De techniek is van Rolf Schreuder. Regieassistent is Rui Citadin. Ik ben Prima Radikation. Oh, ik moet jullie wat waarschuwen. Twitter, apenstaat, ZPP of 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1 app. U kunt mailen naar Zwarte Priet Praat, apenstaat, paulnet.tv. Niet naar een Radio 1 mailadres lezen. Die lezen we niet. Niet naar het Radio 1 mailadres. Dus echt naar Zwarte Priet Praat, apenstaat. En niet Zwarte Piet, maar Zwarte Priet Praat, apenstaat, paulnet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Priet Praat zijn dat u door mij of een andere beller beschimd, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of plagen. Door te bellen geeft u aan de algemene voorwaarden te accepteren. Oké, okay. Tariq en Mirjam, luister even. Jasmin en Tariq. Jullie zijn in de studio, de anderen zijn eten aan het opwarmen en al dat soort dingen. Je moet je niet ergeren aan bellers. Ga niet beginnen te schelden. Nee, word niet boos. Er zijn achterlijke mensen soms die bellen. Je moet het als een fatu zien. Oké, okay? Je moet het zien als stand-up comedy. Mm-hmm. Dan kan je niet ergeren. We gaan wel even ondertussen eerst naar Marcella Meskers om te checken. Want Marcella... Zo blij. Ja. Oké, okay, wat wij dus nog nooit verteld hebben... En het gaan we het nog doen? Daalt u neder om 1:30 of blijft u in de hogere sferen? Wat jij wil. Volgens mij heb je heel veel gasten in de studio. Ik weet niet of er überhaupt nog plaats is. Nou, ik heb speciaal voor jou namelijk ook een nasi meegenomen. En ik heb geen pasje. Ja, daar heb ik wel trek in, hoor. Ja, ik heb geen pasje om te komen. En ik zie, wat heb je afgesproken? Trouwens, tot hoe laat ga jij door? Ja, tot het eind. Ja, maar dus bij de nacht op 1 ga je dan ook verslag doen? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, want Marcella, dit is de laatste keer dat we dat doen. Zwarte Priet Praat stopt, hè. We zijn in 2017 begonnen en het was iedere keer weer een groot feest. Dus ik wil je daarvoor hartelijk bedanken. Ja. Graag gedaan. Het was altijd, het was altijd ontzettend leuk. En jouw sport- en tennisinteresse waardeer ik zeer. En het enige wat ik vervelend vond, want dat er één, wat was leuk, 1 keer waren ze al om 1 uur klaar. Dat was toen we wouden van Wawrinka, geloof ik, hè. Of was het? Ja. Je zit nog wel hier even. Ja. Nee, zij zit tot 4 uur 's ochtends. Maar Marcella, omdat de mensen niet weten... Jij zegt het is die uren, maar jij was zelf een toptennisser in de jaren 80, hè? Jij hebt daar ook gespeeld op Flushing Meadows, toch? Zeker, in deze grote stadions, tussen de New Yorkers en tussen de barbecue-luchten en de schreeuwende mensen en de bier- en popcorn-drinkende en etende New Yorkers. Het is daar een gekkenhuis als je daar speelt. Maar ja, als je daar van houdt, dan is het natuurlijk wel fantastisch als die fans losgaan. Die leven enorm mee. En Marcella, is van al die toernooien echt New York, zeg maar, het meest... zuidelijke, het meest zeg maar Marokkaans, tropisch, hartelijk, openlijk? Want, hè, of is dat echt zo? Ja, nee, dat is echt zo. En zeker New York. Als je nagaat deze 2 weken, er zijn 775.000 toeschouwers geweest. Er was zelfs een dagrecord van 72.000 toeschouwers. Ja, dat was de dag dat Serena speelde. Want daar draaide natuurlijk de hele eerste week om Serena Williams... die haar laatste singlepartij, hoogstwaarschijnlijk single, ik denk het wel, heeft gespeeld. Dat was natuurlijk één grote happening. En... ja, je hebt natuurlijk in New York ook een mengelmoes van allerlei nationaliteiten. Dus voor Alcaraz zitten heel veel Spanjaarden. Maar daar zitten dan ook wel weer een paar Nooren op de tribune. En vooral allerlei mensen van allerlei landen die hun spelers aanmoedigen. Dat is ontzettend leuk om te zien. En ze zijn zo lekker luidruchtig, die New Yorkers. Nou, en Marcella, nog één dingetje. Ik vind, wat ik erg van je waardeer, dat bij mij in elk geval in de uitzending... dat je daar altijd ook die achtergrond weet van al die tennissers. Want om dat allemaal bij te houden, het is toch wel een gedoe, hè? Ja, ik heb mijn eigen archieven. Ik heb natuurlijk mijn eigen hoofd. Maar ja, je moet een hoop dingen onthouden. Nee, joh, ook de hele persvoorziening tegenwoordig is heel goed verzorgd. Dat was het vroeger niet. In de 80er jaren toen ik speelde, moest je echt alles met een pennetje en een papiertje moest je het opschrijven. Maar nu is alles natuurlijk ook digitaal. Het is natuurlijk een grote, grote internationale sport. Alleen al het prijzengeld hier, hè, $2,6 miljoen voor de winnaar en 1,3 miljoen voor de verliezend finalist. Ja, daar kan je wel mee thuiskomen. Dus het is een megasport, veel commercie, veel sponsoren. Dus ook de hele media-hype en alles wat erachter zit is ontzettend goed verzorgd. Dus wij krijgen veel informatie. Maar goed, je moet het wel iedere dag bijhouden. Oké, en nu mijn belangrijkste vraag, Marcelle. Is dit, zien we de wisseling van de wacht? Ja. Het is het einde van een tijdperk in het mannentennis. Hè. Federer hebben we natuurlijk al 1,5 jaar niet gezien. Die is nog steeds niet fit. Die knie wil maar niet goed blijven. Er zit nu weer vocht in zijn knie. Hij zou over 2 weken bij de Lever Cup zou die weer zijn rentree maken. Nou, Djokovic, dat verhaal kennen we. Hij is niet gevaccineerd. Dus is hij bij een aantal Grand Slam toernooien gewoon uitgesloten. Nadal is 36. Ja, die heeft onwaarschijnlijk goed gespeeld. Australian Open, Roland Garros gewonnen. Maar is zo vaak geblesseerd en nu ook weer thuis. Ja, ja. En dan heb je nu de nieuwe schiftingen. Alcaraz, 19 jaar. Ja, deze jongen. Ja, dat kan ook een nieuwe Nadal worden. Absoluut, met heel veel Grand Slam zegens. Misschien wordt vanavond zijn eerste. We weten het niet. Ruud kan ook winnen. Die is net wat ouder, net wat volwassener. Maar goed, Alcaraz heeft tot nu toe de beste papieren. Oké, dankjewel. We komen zo weer terug, want we gaan naar de bellers. En zou je alsjeblieft, Rolf, opleen 2 jongens, koptelefoon op. Fleur willen doen. Goedenacht, Fleur. Ja, goedenacht, Prem. Goedenacht, Mirjam, Jasmin, Tarek, Eyoub en Jalal. Ahlen. Ahlen. Hallo. Ja, salamu alaikum. Ja, ik heb een vraag voor jullie allemaal. En dat is, dus je zingt André Hazes en dan denk je dat je erbij hoort? Is dat je vraag? Lekker dat positieve vraag. Je ja, begint eerst helemaal stil alaikum alabic. En als ik denk, en je zingt niks, dus je denkt dat je erbij hoort. Wat de vooroordelen zitten in je vraag. Je bent echt typisch zo'n oude witte vrouw die denkt dat alle zwarte ziek, zwak en misselijk zijn. Oké. Nou, de vraag van Fleur is, weet je, ik op de telefoon op. Ja, zeker. De vraag van Fleur is, je zingt André Hazes, dus je denkt dat je erbij hoort. Ik hoef niet bij Nederlandse per se erbij te horen, want je hebt ook natuurlijk pedofiele Nederlanders waar ik niet graag bij wil horen natuurlijk. Hè. Dankjewel, mevrouw. Wil jij nog wat zeggen, Jes? Nee, ik ken André Hazes niet eens, ik ken zijn liedjes niet, dus... maar ik hoef Mirjam? Niet de Hollanders te horen, joh. Ja, ik weet het niet. Dit heeft toch ook niks te maken met ergens bij horen? Nee, dat is het heeft toch gewoon te maken met interesse. Je moet je microfoon even goed zetten, want je eet je zoutelsoep wel, ja. Oh, en ja. Fleur denk ik, ja. Sorry. Dus als nee, je hoeft geen sorry te zeggen. Alleen als je meedoet, dan kan Fleur ook horen wat je zegt. Hoor je me? Ja, ik hoor je, maar Fleur, jij moet horen wat... Heb je gehoord wat Fleur zegt? Nee, ik hoor niks om mijn koptelefoon. Ja, maar heet zij ook geen Fleur? Je koptelefoon even opendraaien. Daar is een knopje boven. Heet u echt Fleur, mevrouw? Ja, ze heet Fleur mooi. Ja, met wie spreek ik nu? Jalal. Ik spreek met Jalal. Jalal. Nou, dan is mijn vraag aan jou, want jij gebruikt die trailer van een groep Marokkaanse jonge mensen, jonge migranten, die... Ze zijn geen migranten, ze zijn hier geboren. Hun ouders waren migranten. Ja. Ze zijn, zie je Fleur, een migrant is iemand die beweegt. Ze zijn hier geboren en getogen. Ze hebben dus, het zijn geen migranten. Het feit dat jij ze aanduidt als migrant, terwijl ze hier geboren en getogen zijn, geeft jou minachting en neerbuigendheid, want je kan ze niet als volle Nederlanders zien, want je vindt, je noemt ze migranten, terwijl ze hier geboren en getogen zijn. En dan gaat het programma over hoe witte oude vrouwen zoals jij, mensen die hier geboren en getogen nog weg wil zetten als migranten. Dankjewel. Mag ik jouw antwoord? Ja, mag ik uw echte naam horen? Fleur Mooi, ziet echt Fleur. Fleur de Mooi. Ja, zo wat een naam. Mooie naam heeft u zit voor iemand die ook Arabisch spreekt. Ja, maar ze is zo'n linkse... Ik heb veel gereisd, Good Jalal. Ik kan een heel gesprek met jou in het klassiek Arabisch voeren. Oh, wat mooi. Ja, kunt u nog één keer uw vraag heel mooi verwoorden? Want dan kunnen wij het allemaal snappen. Ik begrijp het niet zo goed eigenlijk. Nou, jij maakt gebruik van stigma's die gericht zijn tegen een groep mensen in Nederland, de Marokkanen. Mm-hmm. En jij borduurt voort op die stigma's. En ik wil graag weten waarom. Nee, dat is absoluut niet mijn uitgangspunt geweest. Ik wilde heel graag een mooi programma maken met Marokkaanse jongeren, met jongeren van Nederlands-Marokkaanse afkomst, om die juist een stem te laten horen, om hun stem te horen. Omdat je vaak in de Nederlandse media hoor je natuurlijk altijd dat het gaat over Marokkanen, maar je ziet ze nooit zelf in beeld. Mm. Ja, dat is wat ik heel graag wilde maken. Dat is niet waar. Als ik naar de rechtbank ga en naar Tachi keek, dan zie ik ze allemaal wel in beeld. Ja, maar nee, met een balkje, Prem. Ik heb gelukkig nooit een balkje ervoor hoeven te zetten in mijn programma's. Kijk, dat is ook terecht. En ik vind ook dat de publieke omroep een plicht heeft om tijd en geld vrij te maken voor verschillende groeperingen in ons land. Maar, absoluut, dat werd eens tijd. Hoe heet dat? Marijn Schrijver en Wouter Laumans. Mm-hmm. Dat noem ik criminele journalisten om hun boek te verkopen, de mokkelmafia. Klopt. Die titel bedacht hebben. Er is geen mokkelmafia. Er zijn criminelen die bezig zijn in het verkopen van verdovende middelen. Dat zijn Antillianen, Turken, Marokkanen. Het zijn Nederlanders, Fleur. Het zijn allemaal Nederlanders. Waarom noem je ze weer Antillianen en Turken? Ja, zijn mensen hier geboren en getogen? Dat Fleur, wat ben je toch? Ik vind het zo jammer hoe jij zo achterlijk Fleur is een vaste luisteraar, toch? Ik kan me haar weer herinneren. Fleur is erg links. Ja, ik kan haar weer herinneren. Fleur vindt dat alle zwarte mensen ziek, zwak en menselijk zijn en beschermd moeten worden. Maar sorry, ga door. Dus mokromafia is een verzonnen naam. Het verdiept een stigma. En door daarmee door te gaan, verdiep je de stigma en bereik je eigenlijk het tegendeel van wat je wilt vertellen, Jalal. Ja, maar dank je wel, hoor, dat u zo begaan bent. Dank u. Maar dat was absoluut niet mijn intentie met het woord poldermokroos. Dat heeft bij mij helemaal geen negatieve lading. Ja, maar het is wel zo, als ik kijk, je kunt over, het is een paar dagen die nog. Die lepel, Fleur. Maak even, Fleur. Ali B zong al, die lepen mokroflever. Ja. En dat was in 1990. Dus het woord mokros, om jongeren van Marokkaanse afkomst aan te duiden, dat is al een woord wat er al lang was. En dus toen, de term mokro, net zoals ze Suri zeggen voor mensen van Surinaamse afkomst, origineel. Ja. Als journalist heb je een taak en je... Nee, Fleur, journalisten hebben geen enkel taak. Journalisten zijn net zulke teringleiders als drugsverkopers en hoeren en taxichauffeurs. We hebben allemaal hebben we goede en slechte mensen in ons midden. Ja, en nou over een paar dagen kunnen we ons borst weer nat maken. De hele groep die daarbij zit. Want er komt weer zo'n criminele journalist met... Nederland is vol. Ik dacht dat we van die aap... Welke aap? Jeroen Pauw komt weer terug met... Is Jeroen Pauw... Noem je Jeroen Pauw een aap? Ja, hoe crimineel wil je het hebben? Hij weet wat die titel doet. Hij weet wat veroorzaakt met niet heel zo'n veel titel. Wat zei je, Tariq? Ze zegt niet heel veel geks of zo. Ze vindt het gewoon jammer dat die stigma wordt gebruikt van Marokkanen. En misschien bedoelt ze het goed, maar ze is natuurlijk niet goed ingelicht over de aard van het woord mokro. Dat is het, denk ik gewoon. Heel lief van jou, Fleur, ik zeg je eerlijk. Ik denk het wel maar we hebben genoeg problemen. Je hoeft niet nog een extra probleem voor ons te verzinnen. We hebben zelf geen probleem met het woord mokro. Dus jullie moeten dankjewel. Je goed voorlichten. En als je voor de camera verschijnt, welk programma ook, bereid je voor. Want je treedt in de openbaarheid. En dan moet je goed voorlichten. Fleur, sommige dingen moet je gewoon niet volgens mij heb je Elvis nog meegemaakt. Want je hebt het woord mokkeren wel gemist, denk ik. Die lijkt me mokkeren. Hij zegt, volgens hem heb je Elvis nog meegemaakt. Dat is een Marokkaanse jongen die besloten heeft om daarover te zingen. En dan komen twee hypocriete journalisten die een boek willen verkopen die wel, in een tijd dat de Marokkaanse groep, de Marokkaanse migranten in het oog het zijn van geen de migranten, het zijn geboren en getogen, hun ouders waren migranten. Hebben we andere bellen? Dat verzinnen. Ja, nee, we moeten. Okay. Fleur, nou, maar ik moet... Oké, Fleur, dankjewel voor het bellen. Tot de volgende keer. Doei. Dankjewel, want, Fleur. Dames en heren, het is... Luister, weet je wat het ergste is? Weet je wat het grootste gevaar is voor Nederland? Belgen. Ja. De kranten hier zijn allemaal in handen van Belgen. Van de Telegraaf, Parool, allemaal. En in België zijn ze verdeeld. Ze hebben Vlamingen, Walen en ze vechten met elkaar de koppen in. En wat doe ik? Ik geef iedere maandagochtend om 12:15 een Belgische, een Vlaamse vrouw de kans om ons te vertellen hoe we ons beter kunnen gedragen. Dit is erg leuk. Dit is de schrijfster van het boek... De magie van onvergetelijke dates thuis. Want in coronatijd kon je me niet met je partner waar je mee getrouwd waren op date gaan. Moest je thuis op date. En ze heeft de site. Die, en Tariq, jij moet zeker op die site gaan. Want je kan het gebruiken in je leven. 365smiles.net. Waar ze iedere dag iets heel liefs doet. En Caroline Anseel. Ben je er, Caroline? Wat ja, deze, wat okay, Caroline, kan dat jij even wat graag. Lieve, leuke verlichting brengen in deze zware nacht? Ja, tuurlijk. Ja, hallo Jasmin, Mirjam, Tariq, Joep en Jalal. Hallo, goedenavond. Hallo. Goedemorgen. Goedenavond. Ik ga morgen zeker kijken online. Oh, dankjewel. Oh, fijn. Maar lijkt me, ja, ik wil zeker zien. Maar Prem, je weet dat ik inderdaad niks liever doe dan mensen leren hoe ze positiever in het leven kunnen staan. Ja. He, want weten hoe dat je kan opladen met positieve energie, dat is tegenwoordig echt wel een pluspunt. En trouwens, woensdag geef ik daar een gratis online webinar over, waarop ik alle luisteraars heel graag uitnodig. Maar daarover genoeg, hè? Vandaag nee, je mag schaamteloos reclame maken, hoor. Ga je gang. Voilà, dit programma is één grote reclamezuil. Dit programma is één grote reclameschuif voor alle Matties van Prem. En inmiddels zijn wij Matties dus. Reclame maken. Oh, ja, goed. Voilà, dankjewel Prem, dankjewel. Zo doen. Nee hoor, maar vandaag wil ik jullie toch ook al één leuke tip geven. Een tip die alle succesvolle mensen elke dag doen. En je denkt misschien van, ach ja, al die succesvolle mensen die hebben meer geluk of die hebben meer talent dan ik. Dat kan, maar meestal ligt het daar niet aan. Pagita. Het ligt aan het feit dat ze elk klein succesje dat hen dichter brengt bij hun doel, dat ze dat vieren. Hoe klein of onbeduidend dat ook mag zijn. Maar wat doen wij meestal? Wij focussen ons op alles wat we niet goed hebben gedaan. En dat geeft ons geen goed gevoel. Dus de sleutel tot geluk is om jezelf elke dag een schouderklopje te geven voor alle dingen die je wel goed deed. Bijvoorbeeld, hè, je hebt 's morgens de moed gehad om op te staan en uit dat heerlijke warme bed te komen. Of het regende en je hebt toch je afval buiten gezet. Je hebt een paar glazen water gedronken. Je was op tijd voor je afspraak. Je hebt verder gewerkt aan dat moeilijk dossier. Enfin, je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Al die kleine dingen die je toch goed hebt gedaan. En de wetenschap die heeft nu aangeduid dat iedere keer dat jij aandacht geeft aan zo'n kleine win, jouw brein een dopamineboost krijgt. En dopamine, dat is een neurotransmitter, dat is een stofje dat je positieve energie geeft en waardoor dat jij je gelukkiger gaat voelen. En meer nog, je wordt daar zelf een beetje verslaafd aan, in de goede zin, hè. Want je brein wil meer dopamine, dus je gaat nog meer willen focussen op alle dingen die je goed doet. En zo raak je in een positieve spiraal. En dat is dus mijn tip voor vannacht. Elke dag vier een kleine win in je leven. Hartelijk dank. En carpe diem. Ja, dank je. En dus mijn kleine win voor vandaag, Prin, is dat ik ben opgebleven om jouw luisteraars een leuk tip te geven. Oh, en dat hallo. Je een nieuw tv-programma hebt ontdekt met toffe mensen. Dus dank je wel. Caroline, dank je wel. Tot volgende week en de groeten aan Koen. En wat heb ik toch weer een fantastisch gaaf radioprogramma in elkaar gevat. En wat ben ik toch een geweldig mens. En wat ben ik toch gewoon de allerbeste. En wat hebben jullie... Het eten is wel heerlijk. De zoutensoep was goed. Iets te peper de eerste hap. Okay, ooit goede tips, Prep? Ja. Maar Caroline, waarom ik haar heb gevraagd... ze was ooit de gast in dit programma. Mm-hmm. En toen had ik zoveel reacties omdat het positief was. En ik hou van ook die Vlaamse stem van haar. Dus ze had zo'n dikke stem. Dus toen heb ik haar gevraagd. En sindsdien dan kwam ze iedere kwart of één even een tip geven. Zodat je dan weer iets gewoon een leuke dingetje erin hebt. Heel mooi. Doe Melvin op lijn 3 maar, alsjeblieft. Melvin, je radio alsjeblieft zachter zetten. Melvin? Terwijl Melvin zijn radio zachter zet. Melvin, is je radio zachter? Goedenavond. Goedenacht, Melvin. Hoe zit het met jullie? Wil je alsjeblieft goed in je microfoon praten, want we horen je slecht. Goedenavond. Goedenacht. Hoe is het? Goed. Mevrouw Portari van Leidje. Daar komt het. Als je kabis hebt, broer, ga houden. Wat kan je vertalen? We hebben mensen in Friesland. Nee, maar ik heb ook luisteren als je nat hoor. Ja, nee, maar wat zei je allemaal? Laat maar zitten dan. Nee, wat zei je? Nee, ik zei, pas op, of had de kopstof wat uitgedeeld hoor. Hij zei van Tarik van Luijs, dat is mijn Instagram naam. Dus dat is een vriend van je die belt? Weet ik niet. Maar je hebt in het Arabisch tegen hem gezegd, pas op. Berbers. En het Berbers heb je gezegd, pas op. Pas op hoor, als ik geen kop stoten, maar op een leuke manier. Oké, okay. Ja, wat wil je zeggen, Melvin? Melvin. Laat maar zitten. Oh, laat maar zitten? Oké, je belde? Oh, heeft afgebeld. Nou, als iedereen zo... Ik ben wel zenuwachtig. Dat zijn bel te goed was op. Ja, nee, heeft zelf afgebeld. Nou, dit is een kunstenaar, een oude witte man... Ja. Die erg van de koning houdt en hij gaat zeker over die Elisabeth bellen. Doe maar Marcello op lijn 1, sorry. Ik ben benieuwd. Goed. Nou, hoe raadt u het? Schot in de roos? Ja, u heeft geen leven, meneer Marcello. Uw leven is gemeenteraad Utrecht volgen. En over mensen die uitbuiten en het volk onderdrukken. En dan gaat u die mensen geweldig vinden. Maar ik heb nog niks gezegd. Ja, maar ik weet het toch. Want u gaat zeggen dat Elisabeth zo'n geweldige koningin was... terwijl ze gewoon belastinggeld vreet en niets doet. En allerlei paleizen bezit en mensen verder leeg uitdrukt. En prinses Diana heeft laten vallen als een baksteen. Ja, sorry. Mag ik u zeggen waar ik voor bel? Ja, ja. Marcello. Goedenacht, Marcello. Goedenacht. Helaas ben ik vorige week in slaap gevallen. Neem me niet kwalijk. Geef niet. Het gaat om het volgende. Ik heb een speciale wens. Ik schrijf al jaren met het Engelse Koningshuis. En ik heb al pas nog een brief gekregen. Alleen, ik heb een wens. En dat ik de kroning mag bijwonen van de nieuwe koning. Als ik al 15 jaar met hem schrijf. Net als een mens. Dat is mijn wens. Bij jou te zeggen. Oh, dat was een liedje uit de film. Ja, sorry. Nee, maar Marcello, kom op, man. Ik ga je toch niet. Je gaat toch niet naar een achterlijke 73-jarige seniel. Die zogenaamd op een troon gaat staan en een reliquie uit vervlogen tijd. Dan kan je liever moslim worden als je in het koningshuis gelooft. Als je toch in sprookjes moet geloven. Maar oké. Mijn hele punt is nu. Vanaf 2005 heb ik brieven geschreven met kerst, met feestdagen. Jezus, heb je geen leven, Marcello? Ik heb antwoord gehad over persoonlijke dingen ook. Prins Charles en ik hebben heel lang met elkaar geschreven. En nu gaat het er al om. Hij is nu koning. En dat vind ik toch ook wel. Dat ik ik heb vrijdag nog een brief gehad van de Engelse koningshuis. Met een bedankje van ook weer voor iets anders. Er gaan persoonlijke dingen in. De Nederlandse koningshuis doet dat niet. Nou, dat vind ik toch ook wel naar de kroning moest kunnen. Charles schrijft die brief niet. Het is een PR-fabriek waar een paar studentjes uitgebuit worden. Om voor een goedkoop tarief die dingen te schrijven. Jezus. Dus Marcello, oké, jij hebt het recht op je sprookjes. Ik kan je er niet bij helpen, maar het is wel een verspilling van mijn centheid. Ja, van Rolf moet ik dat. Oké, maar Marcello, is je wond helemaal genezen? Je bent weer helemaal goed ter been? Het gaat heel goed met mij. Oké, dat is het goed. Thank you. Doei. Oké, Marcella Meskers, praat ons bij. Ja, het is breakpoint nu voor Carlos Alcaraz. Die heeft wel een boost gekregen na het winnen van die derde set tiebreak. De Spanjaard leidt met 2-1 in sets tegen de Noor Casper Ruud. 3-2 staat het voor Alcaraz. En nu een breakpoint voor de Spanjaard op de service van Ruud. Het is een mooie lange rally. Topspin, heel veel topspin in de hoogte. En die bal gaat uit van Casper Ruud. En dan wordt het 4-2 voor Alcaraz. 2 sets tegen 1 leidt hij. En hij heeft de break te pakken. Het hoofd gaat naar beneden. Van Casper Ruud. Hij beseft dat dit misschien wel de beslissende break kan zijn. Ja, zo gek hè, in een best of 5. Ik zei het nog, die derde set is belangrijk. En dan zie je, de boost is voor Alcaraz en Ruud. Ja, die de betere speler was in die derde set. Maar die tiebreak slordig was en verloor. En dan zie je dat hij het mentaal moeilijk heeft. Het is een breakvoorsprong voor Alcaraz. Hij heeft het nu allemaal in eigen hand. De jonge Spanjaard die de jongste nummer 1 van de wereld kan worden in de geschiedenis van het mannentennis. Als die dit rustig volhoudt en straks gaat uitserveren. Het is pas 4-2. Het is nog niet afgelopen. Maar de Spanjaard heeft de beste papier. Maar Marcella, luister. Ik heb een probleem. Hè. Je moet even... Dus kijk, Wilbert Stuifbergen heeft straks zijn column. En die duurt 5 minuten. En Wilbert gebruikt... Want Wilbert komt op voor die Oeigoeier... waar geen van deze moslims voor op wil komen. En Wilbert absoluut is niet wel. Eens moslim. Absoluut, ik heb jou... Jij koopt spullen uit China, Tari. Nee, maar ja, ik maak het wel een word. Je moet China boycotten. Maar weet je wat? Wat ik ga doen, Marcella, dan ga ik Wilbert hangt al, hè? Ja. Oké, Rolf, je bent ook al klaar voor de instart van Wilbert. Oké, wat we gaan doen, Marcella, ik ga dan zorgen dat Wilbert zijn kolom nu begint. Want ik heb met een beetje geluk, is het nog in dit uur afgelopen. En dan redden we het voordat de uitzending afgelopen is, de winnaar is. Vind je? Zou kunnen, ja. Ja, oké. Okay. Dames en heren, het is 2:03. Normaal doen we dit pas om 2:30. Maar hier is hij dan, de man die al jarenlang opkomt voor de Chinezen. Of ze nou Falun Gong-hangers zijn, of Chinese moslims zijn. Terwijl andere moslims zaken doen met China. Lekker slapen, alleen maar aan hun doekoe en hun TikTok denken. Denk deze man aan de moslims in China. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goeienacht, luisteraars. Om de rechten van de mens in China iets van betekenis te geven, dat duurt soms meerdere mensenlevens lang. Vraag het de Tibetanen. Het vorige week verschenen rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten over de Oeigoeren is mogelijk toch een grote stap voorwaarts. Zoals Adrian Zenz, een van de onderzoekers, het zegt: het is niet volmaakt, maar het is wel belangrijk. Het rapport somt een waslijst aan misdaden op en trekt de voorzichtige conclusie dat er mogelijk misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd op de Oeigoeren. Wat velen missen in het rapport is de uitspraak genocide. Ik laat u twee mannen horen, te gast bij CNN, bij Christiane Amanpour. Hier hoort u eerst Sir Geoffrey Nice, leider van het Oeigoer-tribunaal. Het tribunaal dat wel de conclusie van genocide trok. And we were satisfied beyond reasonable doubt that what was happening in the abortions, in the forced insertions of irremovable intrauterine devices, IUDs, and in sterilizations, we were quite satisfied that that could be tracked right back to the leadership. Vertaling: wij waren er zonder enige twijfel van overtuigd dat de abortussen, het gedwongen plaatsen van IUDs, spiraaltjes, die niet verwijderbaar zijn, en het massaal steriliseren, het was allemaal direct terug te leiden naar de grote man, Xi Jinping. Wat Geoffrey Nice hier doet, is de stippen van een stippenlijn met elkaar verbinden. Er staat dat China de plannen heeft om geboortes te verminderen, en in de praktijk doen ze dat ook. Dus is het genocide volgens het genocideverdrag. En de orders komen direct van het leadership van Xi Jinping. In het VN-rapport staan ook de stippen dat vrouwen gedwongen gesteriliseerd worden. Maar de VN durft de stippenlijn niet door te trekken, de harde conclusie te trekken, na geweldige druk van China. Dat het genocide is, werd beaamd door de andere gast bij mevrouw Amanpour van CNN, de Oeigoer Wu'er Kaixi, ook bekend als Urkesh Davlet. Hij is onder meer de adjunctbaas bij de Taiwanese parlementscommissie Mensenrechten. Wu'er was er al bij in 1989 als studentenleider op het plein van de Hemelse Vrede. En hij vecht sindsdien voor meer democratie en vrijheid. Zijn ouders heeft hij al 30 jaar niet meer gezien. Hij woont tegenwoordig in Taiwan. Hier hoort u Wu'er over China. In the year 2017 Chinese government start to conduct this concentration camp policy, at that time we were already extremely worried, because when we know Chinese government very well, when they gather people into concentration camp, they don't release them. So what at the end result will be genocide. Wu'er Kaixi zegt hier: toen China met hun concentratiekampen begonnen, waren we al ontzettend bang, omdat wij de Chinese regering kennen. Als ze mensen in concentratiekampen verzamelen, dan laten ze ze niet meer vrij. Het eindresultaat: genocide. Op deze plek, wel vaker gemeld, de Oeigoeren maken nu de zoveelste tijd van vervolging mee. Alleen nu is het veel krachtiger. Geen kinderen meer, de inzet van crematoria, dan weet u hoe laat het is. Vandaag kreeg ik weer eens van iemand tegengas toen ik China met Auschwitz vergeleek. En mogelijk heeft die man gelijk. China is veel massaler. En de communisten zijn er al een eeuw mee aan slachten. So what's new? In het VN-rapport over de Oeigoeren stond iets intrigerends. De Chinese communisten vinden het een probleem dat Oeigoeren kinderen krijgen, omdat ze het linken kinderen krijgen aan religieus extremisten, extremistische moslims. Die rode mannen en vrouwen toch in China. Ze zien niet wat ze zelf zijn. Diepgelovige, extremistische communisten. Die in de traditie van Mao de alleenheerser Xi volgen. En op zijn commando tientallen miljoenen afslachten. over extremisme gesproken. Naast de Oeigoeren zijn er immers ook nog Falun Gong. En deze week kwam Human Rights Watch met het nieuws dat ook Tibetanen DNA moeten afstaan. Zogenaamd om criminelen te pakken. Zodoende neemt het aantal groepen toe waarvan de organen worden verkocht voor transplantatie. Het wordt in China een steeds normaler rijmwoord. Transplantatie rijmt op natie. Tot zover. Meer informatie zie www.oeigoertribunal.com. Ik herhaal oeigoertribunal.com. Of zoekt u op Twitter Adrian Zens. Adrian Zens met twee zetten. En nu weer prem. Ik kan alles tegen me zeggen. Yes. We staan helemaal in de verhitte. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Doei Wilbert. Luisteraars, u luistert naar Zwarte Priet Praat. Hier op NPO Radio 1. De US Open uitzending is het. We gaan even kijken. Frans Heuvelmans, de duivel bouwt meer bruggen dan God indien aanwezig verbranden kan. Top uitzending, Prim. Jeroen E. En dan heb ik hier. Er is geen Ramadan helaas. Luister naar Fleur. Jezus, is het zo moeilijk. Ja, André Johannes, alles is moeilijk. Als Fleur een vraag stelt aan een man. Hou je bek, jullie sukkeltjes. Nee hoor, André Johannes, we houden onze bek niet. Maar luister als dat. En hier heb ik van Saida. Maar Prim, die kazen weten het verschil niet tussen een mokro en een koelie. Nou, Saida, geloof me dat ze het weten. Want ze weten dat die koelie het meeste geld meeneemt en dan legaal van hun belasting zetten. Maar we gaan naar Marcella Mesker. Die is bezig. Marcella, vertel me, wat is de stand? Hoe gaat het eraan toe? Nou ja, we naderen het slot van de wedstrijd. Het is 5-3 zojuist geworden. Kasper Ruud behoudt zijn service game. Stond 5-2 achter. Dat klinkt veel. Maar het is maar één service break. Die service break, ja, die kan dan nu benut worden. 5-3 voorsprong voor Carlos Alcaraz. De 19-jarige Spanjaard komt uit Murcia. Ligt in de buurt van Valencia. Wordt gecoacht door Carlos Ferrero. En nu gaat hij serveren. Maar Carlos Ferrero was toch ook zo'n toptennisser? Ja, die was ook voormalig nummer 1 van de wereld. Heeft Roland Garros gewonnen, won toen van Martin Verkerk. Ja. En nu dus 5-3 en 2 sets tegen 1 voor Carlos Alcaraz. Begint met een ace. Hij heeft nog 3 puntjes nodig. Ineens in deze set, ja, dat heeft allemaal te maken met die winst in de tiebreak van de derde. Vindt hij zijn service, begint hij aces te slaan. 126 miles per uur. Nou, dat is net boven de 200 kilometer per uur. Hij heeft nu 13 aces geslagen in deze wedstrijd. 4 voor Casper Ruud. Het is 15-0. Daar komt zijn eerste service. Die gaat nu in het net. Casper Ruud staat bijna in de boarding. Heel ver achter de baseline. 5-6 meter. Een beetje aan. Nadal. Dat is ook het grote idool van de Noor. Hij heeft ook op de Rafael Nadal Academy getraind. Hier gaat de rally aan de gang. Wordt het 30-0 of 15 gelijk. Een goede inside-out voor het netpunt van Carlos Alcaraz. Het wordt 30-0. 2 puntjes nog nodig. En als je deze jongens ziet lopen, ja, zo veel vertrouwen. En ja, op het puntje van de stoel zit Ferrero nu al. Want ik geloof dat hij zenuwachtiger is dan Alcaraz zelf. Maar goed, misschien wordt hij dat nog als het matchpoint is. Trouwens, Alcaraz had een matchpoint tegen in de kwartfinale tegen Jannik Sinner. Ja, zo goed is hij dus dat hij straks een Grand Slam wint met een matchpoint tegen. Het is 30-0. Wat komt er nu? Weer een ace? Nee, een goede service. Hij speelt service volley. Goede voorhand in de open hoek. Daar komt de smash en die die slaat die in het net. Die was echt te maken daar in de open hoek. Het had 40-0 moeten zijn. En hier zie je dan toch eventjes de dikke arm, zoals je dat noemt. Even de spanning in de arm. De arm die wat zwaarder voelt. En die smash, hij heeft nog geen smash gemist in deze wedstrijd, slaat hij nu in het net. En dus is er hoop voor Casper Ruud. Die kijkt even naar zijn box. Het zit helemaal vol met familieleden, met zijn team, maar met Marcella, zijn vader, dat zijn Casper coach Ruud, denken dat Casper Ruud echt denkt, als ik deze hieruit ontsnap, kan ik nog winnen? Want zijn gezicht ja, dat lijkt denkt hij zeker. Ja? Zo zit deze jongen in elkaar. Okay. Maar hier een ace en daarmee komt Alcaraz toch echt op matchpoint. Gemiste smash of niet, dat vorige punt. Het is nu 40-15. Hij heeft 2 matchpoints. En gaat het dan nu gebeuren? Bereikt er dus echt het nieuw tijdperk aan in het mannentennis? Djokovic, Federer, Nadal, de mannen die nou ongeveer de laatste 50 Grand Slams altijd domineerden. Wel de een of de ander. Goed, Medvedev had je er het laatste jaar bij. We hebben 10 een keertje gehad. Maar nu, Carlos Alcaraz, een goede service. En dan is het matchpoint. En oei, die voorhand een overhitting. Dus net even wat te veel vaart gegeven. En die slaat hij toch wel ruim achter de baseline. En reken maar dat Casper Ruud denkt van, nou jongetje, jij bent pas 19 jaar. Laat maar zien of je zo cool bent om het nu uit te serveren. Want ik geloof er nog steeds in. Hij is cool, hij is niet voor niets een Scandinavier. Het is 40-30, 5-3 dus, in de vierde set voor Alcaraz. Zijn tweede matchpoint nu. En die eerste service reuze belangrijk. Het is een half ace en hij heeft het gedaan. Het is Carlos Alcaraz. Hij ligt weer op de grond, zijn handen voor zijn gezicht. Hij wint dus in vier sets. Ja, dit is echt een moment in de tennishistorie. De jongste nummer 1 van de wereld. Want dat is hij vanaf morgen met de zegen hier in New York. Hij wint zijn eerste Grand Slam finale. En hij doet dat gewoon heel erg goed. Hij speelde eigenlijk niet eens zo voortreffelijk. Hij was toch best een beetje moe. De benen waren zwaar. Mentaal had hij het moeilijk. Met die drie zware 5 setters. Cilic, Sinner, Tiafoe. Maar nu de vreugde en de omhelzingen natuurlijk. Met zijn box, met zijn familie. Als hij erbij kan komen, dan moet hij even een klimpartij maken. Nou, dat kennen we. Dit zijn natuurlijk heerlijke taferelen. Maar ik denk voor het mannentennis dat dit echt een gouden tijd gaat worden met deze jongeman van 19 jaar die al zo goed is en zijn eerste Grand Slam finale zo afmaakt. Tjongejonge, Carlos Alcaraz, petje af. En hier de vreugde van hem, want hij wint de US Open in 2022. Prachtig. Nou, en Marcella Mesker, dankjewel voor het verslag doen. En als het jou, dan kunnen we het nu verklappen. Je zit hier in Hilversum, in de studio boven. Dus je bent niet in New York. Dus ik kom je zo meteen even nog naar beneden, zodat ik je nog... Ik kom nu naar beneden. Oké, dankjewel. En wat een fantastische commentaar gaan dan. Dankjewel, Marcella Mesker. Hoeveel verdient die tennis er eigenlijk? Wat is hij gepakt? Hoeveel geld? 2,6 miljoen. Oh, wow. Valt wel mee, joh. Ja. Oké, we gaan even naar de bellers. Er zijn twee bellers. De ene beller kan soms briljant zijn, soms irritant. Dit is alvast voor jou, Tariq. Dus, ze zijn beide witte mannen. Dus doe maar eerst Victor op lijn 3. Goedenacht, Victor. Hallo, Prem. En hallo, gasten. Ik vond het spannender hoe die ene mevrouw haar eten op zat te eten dan het gelul over die wedstrijd, maar dat terzijde. Oh, thanks. Maar ik ken niet al jullie namen, helaas. En lees dat boek van Prem vooral niet, want het is een en al narcistisch gelul. Jasmin, Tariq, Mariam en Ayoub en Jalal, die zitten aan tafel. Dat wou ik zeggen. Ja. Maar ik heb ze volgens mij eerder in een interview gehoord. Ik kan me vergissen, maar was dat met de nieuwsbv over het programma? Op 1 waren ze vrijdagavond. Oh, leuk dat je hebt gekeken. Was het op 1? Ja. Klopt. Nou, maar ik vond het vooral leuk. Ja, jullie zijn natuurlijk ontzettend, hoe zeg je dat, bevlogen. En zelfverzekerde mensen. En nou, dat vond ik niet hoor, want bij Op 1 deelden ze juist. Met name Mirjam en ook Jasmin. Hey, je moet niet door elkaar praten. Nee, je moet geen... Het is mijn programma, ik bepaal. Je moet niet door elkaar praten, dat is irritant voor de luisteraar. Nee, jij moet je mond houden als ik praat. Ja, precies. Hey, maar de prietprater, ik wou zeggen dat zij gaven ook aan dat ze dan vooral hun roots in de Nederlandse samenleving hadden. Wat niet vreemd is, gezien hun geboorteplaatsen. Maar dan vroeg ik me ook af, wat zij ervan vonden, dat er wordt uren over Dead Lizzy, de mummy uit Engeland, geluld. Maar en over de kostschool van Charles moeten we zelfs het een en ander weten. Maar hoe vinden jullie dat het nog niet eens aan de orde is geweest dat de Groningers op 1 bijvoorbeeld, in de media aan het woord zijn gelaten over de enquête over de gaswinning die gaande is? Arie? Het kan me eigenlijk geen ene reet schelen. Ik zeg je eerlijk, boeit me echt niet. Nee, ik snap je zorg volkomen. Ricardo? Victor? Victor, sorry. Nee, ik snap je zorg volledig. Maar weet je, het is op één. Het is een beetje elitair. Anders zetten ze daar Jort Kelder niet neer. Dus om nou... Matthijs, alles behalve elitair. Ja, nou, zo doet hij zich voorkomen. Laten we het daarop houden. Dat is wat de... Ik doe het ook alsof ik dom ben, terwijl ik razend intelligent ben en zo. Maar, maar praat niet door me heen. Nee, grapje. Dus ja, weet je wat het is? Als je echt de Groningers wil horen, dan moet je ook niet kijken naar op één, weet je. Wat meteen achter zitten? Nee, Janus maar wil met Marcella. Hij wil zijn gedicht dragen als Marcella in de studio. Oh, en dan wacht ik. Ja. Dus dan, als Janus doet zijn gedicht als Marcella in de studio is. Oké. Okay. Ja. Maar goed. Dus Victor, dat was je antwoord. Niemand wil verder iets zeggen. Nee, maar Victor, laat me dit zeggen. Dat jij vindt, ik vind ook dat er meer aandacht moet komen voor de enquête die er is. Dat de antwoorden van de ministers alleen, zodra ze dat doen, dan zijn de kijkcijfers laag. En ze doen alles voor de kijkcijfers. Dus vandaar. Maar dankjewel voor het bellen. Tot de volgende keer. Oké, dan doen we de heer Olivier op lijn 1. Meneer Olivier op lijn 1. Goedenacht, meneer Olivier. Goedenavond, meneer Fred. Ja, zegt u maar, meneer. Altijd. Wat? Geen commentaar, hè? Wat zei u? Wacht even. U gaat met mij, u bent bang voor mij. Waarom ben ik bang voor u? Omdat u een knopje gaat omdraaien. Doe maar nog een biertje. Ik kan knopje gaan omdraaien. Ik heb respect voor uw programma. Mijn programma moet geen respect hebben. Mijn programma moet hoge luisters even zijn. Meneer Prim. Meneer Olivier. Ja, luister, brada. Ja, ik ben uit Suriname. Ja. Ja, maar u bent ook uit Suriname. Nee, ik ben geboren in het Koninkrijk der Nederlanden, reeksdeel Suriname. ik ben geboren met een Nederlands paspoort. Moment. En door een paar idiote stadsnegers, Belagomane, idioten en Joop den Uyl en die crimineel Jan Pronk ben ik tegen mijn zin een tijdje lang een ander paspoort gehad. Ik vraag u met respect. Ik doe niet aan respect. Respect is het meest inflatoren woord ter wereld. Uw Nederlands is een beetje... Heel slecht. Maar hebt u Johan Cruijff de Nederlands ooit gehoord? En hij geldt als de grootste Nederlander. Nee, en kan en kan niet zeggen en dergelijke. Ik heb geen minderwaardigheidscomplex. De taal is dynamisch. Nee, ik ben als opper-Nederlander. Ik bepaal wat de taal wordt. Taal is een dynamisch geheel. U leeft nog in 80 jaar geleden in oud-Nederlands. Wij praten nu Nederlands. Bent u nog bang om met mij in gesprek te komen? Nee, ik ben heel erg met u in gesprek. Alleen het probleem is, ik moet zo meteen naar Janus, de dichter, die er een tijdje niet was. En ik moet wachten tot dat ze... Ja, dan moet u dat beter, u moet het beter horen. Nee, u praat over Surinaams Hindustans. Ik praat geen Surinaams, vast mij praat ik Nederlands. Als ik Hindi wil spreken, spreek ik wel Hindi, hoor. Ik spreek nu geen Hindi. Ik kan ook Berbers spreken. Ik kan u ook uitschelden in het Berbers. Doe één keer, alsjeblieft, Prim, please. Wat? Even in het Berbers uitschelden. Is dat middel op u? Oké, ik hou niet van u en u moet niet in een taaltje praten wat de rest van de luisteraars niet verstaat. U praat, kom maar weinig. Nee, maar goed. Maar meneer Oliveira, dit is niet bevorderlijk voor mijn luistercijfers. Doei. Oké, doe maar Gert op lijn 3. Ja, goedenacht Gert. Dag Prem, met Gert Voet. Ja, zeg het maar. Jezus houdt van jou. Ja, dat weet ik. En Allah ook, en Mohammed ook. Iedereen houdt van mij. Alle sprookjesfiguren houden van me. Aladdin ook. Muriel. Allemaal. Iedereen houdt van mij. Maar wie echt van me houdt, is Satan. Want die is er al. Ja, die houdt het meest van me. Die zorgt dat ik veel geld verdien. Dat ik mijn zakken vul met belastinggeld. Dat mijn luistercijfers ook zijn. Satan, die zorgt het best voor me. Zo. Ja. Ja, Gert, hij is ver heen. Maar laten we allemaal voor hem bidden. Gert. Wat doen we even maken nu? Gert, ga voor hem bidden, ja. Laten we voor hem bidden. Ja, had je nog iets zinnigs te zeggen, Gert? Oké, doei Gert. Dit was apropos. Ja. Sean, de laatste. Bij hem weet ik nog, Sean is een luie witte man die van een uitkering leeft en iets behoorlijks kan doen. Sean, zeg het maar. Ja, Gina, ik heb een stukje gezien van het programma van die gasten. Het was ook hartstikke goed. En het hoogtepunt van de NPO kwam toen dat meisje had een woordenwisseling met een van die gasten. En die van die jongen die was een beetje, die zei van ja, je moet niet tegen mij schreeuwen. En toen zei van, dan maak ik zelf vanuit of ik tegen jou schreeuw. Nou, dat was echt het hoogtepunt. Oh, woe, dan heb je alles gemist. Dan heb je nog niet eens alles gezien. Dat is nog niks. Dinsdagavond, 13 september. 9:55. Je moet niet tegen mij schreeuwen. Ja, 21:55, 5 minuten voor 10, Nederland 3. Allemaal kijken, ja? Ik had het applaudisseren op de bank toen je zei dat. Wat, ben je zo feminist, jij? Nee, zo naar jou. Thanks. Als jij niet krijgt en je begint ervan... Je bent een feminist. Nee, het is geen feminist. Ik kom gewoon van mezelf op. Thanks. Sean, je valt weg. We horen je niet, Sean. Want je valt weg. Schreeuwde helemaal niet. Sean, je praat over niets wat je zegt. Je moet de microfoon een beetje verder van je mond houden. Ja, maar dan hoor je me helemaal niet misschien. Ik vond dat echt geweldig. Oké, okay. Ja, oké. Okay. Zet de box luider. Oké, okay, doe Sean. Oké, okay. Janus, ze luistert, ze zetten de box. Is de box daar luist? Oké, okay. Dames en heren, hier is die Marcella, je moet komen. Janus wilde dat jij dit moest horen. Dus, dames en heren, hier is hij live uit Rotterdam. Hij was een tijdje weg geweest, maar volgens mij gaat hij Marcella helemaal op de hemel in prijzen. Hier is hij, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, met respect voor alle gasten. Ik ga Paul de Mokros kijken, sowieso. Maar als het US Open is bij Prem, is het hoe dan ook de grote Marcella Mesker Show. Want interviews met mokkers van verschillende pluimages zijn leuk, maar toch als radioshow vaak verwaarloosbaar. Heel Nederland wil volgens mij meer Marcella Meskers. Jaarlijks Prems beste show van het jaar. Want na de US Open is weer afzien in de nacht. Marcella heeft mijn ziel gevangen met één zorgeloze zin. Ze smasht haar service in mijn oren en volleyt mijn hart in totale topspin. Vanaf de baseline ben ik gewoon gevangen. Branden mijn tennisballen van verlangen. Vergeet die Fanny Blankers Koen en wie de fuck is Betty Steuven. Marcella Mesker is ons grote goed en die zweeft daar mijlen boven. Leuk verhaal hoor over thee drinken na een draaidag. Maar haal alsjeblieft Marcella terug op zender. Vertel me meer over de schoenen van Alcaraz en over de vriendin van Ruud. En over hoe de ballen over het net scheren en ik ben er. Niemand die zo over tennis kan oreren, poëtische one-liners over Alcaraz kan volleren. Mijn aandachtspan voor Marcella is een hele lange boog, een hoge lopbal zo u wilt. Niemand die zo'n blistering return kan maken. Marcella smash dwars door mijn schild. Gooi alsjeblieft die fleur van zender en haal Marcella er weer in. Ik wil weten hoe het met de familie van Casper Ruud gaat. En heeft het terugvechten nog zin? Marcella is mijn tweener. Marcella is mijn ziener. Marcella, je wilt meer zendtijd. En als je dat wilt, een zenderbazen, geef haar dat. De vrouw is een nationale schat. Vertel ons meer over die Flushing Meadows. Vertel ons meer over die barbecue-lucht. Vertel ons meer over de geschiedenis van het tennis. Marcella praat en Janus zucht. Zoals Prem met zijn vrouw in de open lucht de liefde heeft bedreven, smacht ik er jaarlijks naar door de finale met Marcella op mijn oren te beleven. Niemand legt poëtisch zo'n pot tennis op de planken. En voor al die jaren erotisch ballen slaan, wil ik Marcella met een dikke arm bedanken. Met respect voor alle gasten, ik ga poldermokkels kijken, sowieso. Maar als het US Open was bij Prem, was het hoe dan ook de grote Marcella Mesker Show. Dankjewel. Nou, beter kan uw afwezigheid niet worden opgelost dan hiermee. Ik zweeg en ik groet u en ik kijk eruit naar de volgende week. Tot volgende week. Dankjewel. Maar Marcella, wat leuk dat je even komt aanschuiven. Hey, 2:10 en we zijn klaar. We zijn klaar. Ja. En mooi. In de uitzending het wedstrijdje gewoon even afgemaakt. En moet je eens kijken, wat een studio vol gasten. Ja, heb ik nog nooit meegemaakt bij jou. Niemand wil komen. Niemand in één keer. Nee, weet je wat gebeurde, Tariq? De eerste keer was het 2016 en waar we begonnen met de verkiezingen, want er zouden verkiezingen komen. En toen zat ik met Jasper van Dijk. En toen dachten we, Marcella Mesker gaat komen. Oké, ze gaat wat leuk. Ik had gezegd, oké, doe je dat. Maar toen begon ze zo boeiend te vertellen. Het was Stan Vrijlanka tegen anderen. En die ene was in een jeugdboerderij opgegroeid. En toen, Jasper van Dijk zei ook, fuck het verhaal wat ik wil vertellen. Tweede Kamerlid van de SP, ik wil dit horen. Dus toen heeft Marcella 2 uur lang gesproken. En toen hebben we gezegd, nou, dan moeten we iedere US Open finale. Dus dan had ik steeds een gast die iets klein te promoten had. Of een optreden van een zanger. Ja. Of een televisieprogramma. Maar, hè, dus dan doe je in de bijrol. Maar het was zo leuk. En er was eentje die ging tot 4 uur 's ochtends door. Reed ik naar huis. Was het nog niet afgelopen, ben ik thuis. Want ik ga meestal eten. En dan zet ik tv aan. Heb ik thuis nog afgekeken. Maar heb ik het geluid uitgedaan. Om het geluid. Alleen die stomme nachtprogramma's. Ik laat Marcella. Die doe maar flitsen. Die doen niet echt zo lang als ik. Nee, ik heb bij jou wel echt heel veel meters gemaakt, zullen we maar zeggen. Vandaag ook wat minder, maar dat was helemaal niet erg. Want jullie hadden allemaal mijn leuke verhalen. Ja. Maar heel vaak had je maar één gast en die zei dan niet zoveel. Nee. En dan, nou, ik moest echt liters water drinken om het allemaal vol te houden. Ja. Maar het was wel erg leuk. Ja, en ik moet je bedanken, maar terwijl ik... Wil jij even wat tegen te zeggen? Want ik moet even wat halen terwijl ik er bedank. Mm-hmm. Hoe is het nou om dan hierboven te zitten en dat de luisteraars denken dat je echt in New York zit? Want dat gevoel had ik. Ja, zo maar... goed ben jij. Tegenwoordig is het met alle sportverslaggevers wel. Hè. Heeft allemaal weer met de centjes te maken. Ja, het is te duur om verslaggevers en journalisten allemaal naar New York te sturen. En dus kijken wij eigenlijk ook maar van verschillende schermen. We hebben wel veel persinformatie, dus dat is leuk. Maar, en hoe is het om met grote prem te werken? Nou, dat was het eerste jaar wel even wennen. Ja, dat kan maar wel. Het is eigenlijk ieder jaar leuker geworden. Ah. Ik ben hem zeer gaan waarderen. Dankjewel, Prem. Lieve Marcella, wat ik meestal doe is na afloop, als ik thuis ben om 3:00 AM, dan hebben we... Want dat heb je. Je hebt 2 uur lang vol met adrenaline. Of 3 uur. Je zit met adrenaline, want je moet doen. Je moet beschrijven alles. En dan is het heerlijk om een nasi te eten. Dus ik heb voor jou een nasi van mijn favoriete klaarmaken. Dingen. Ga je moet de zak meenemen of ga je hem hier eten? Je mag hem meenemen. Oh, ik neem het mee naar huis. Oh, heerlijk. Ja, dan ga je thuis. En dan wil ik je aanraden. Je zet hem in je bord. Je warmt hem goed op. En dan ben je wijndrinker. Maar die heb ik niet in huis, helaas. Oh shit, dat is ook weet maar voor je. Ja. Nee, dan bewaar ik het tot lekkere morgen. Lekkere wijn erbij. Oh, heerlijk. Om 3:00 ochtends een nasi met een lekkere wijn. Oh. Het ziet er heerlijk uit. Dankjewel, lieve Prem. En nogmaals, hartstikke bedankt voor al die mooie jaren. Dus, en ik hoop dat de dagprogrammering die komt, Joost, zal blijven gebruiken ervoor. Dus, jawel, dat doen ze ieder jaar wel. Ja, lief wel. Dank maar niet wel, zo leuk als bij jou natuurlijk. Ja, en kijk, dus dit is een... Ze heeft echt in de top getende wereld toen ik in Nederland kwam, 83 in de jaren zat. Marcella Mesker was dus voor mij een van de grote namen. En nu mag ik samen met haar werken. Dus eigenlijk één leuk weetje nog. Ja. Toen ik speelde, ik denk dat het jaar 84, 85 was. Ik heb daar jaar 7, 8 gespeeld, 80 jaar. En US Open was altijd het toernooi van het grote geld. Ja. Nou, toen op een gegeven moment ging het prijzengeld omhoog. En wij verdienden toen, als je eerste ronde, als je in het hoofdtoernooi zat, eerste ronde $6,000. Nou, dat was wauw. Weet je hoeveel het nu is? Eerste ronde verliezen. 80.000. Ja, god, jij weet ook weer alles. Ja, toevallig gelezen. $1,000. Krajicek. Inderdaad. Is ook Nederlands, toch, Krajicek? Ja, zeker. Nee, Wimbledon gewonnen. Heeft die wat niet of niet? Ja, maar kijk. Ja, maar wat, er is wel een verschil. Kijk, wat ze steeds doen, wat Marcella zegt, is... Die kosten die je hebt, je moet niet onderschatten. Je moet je ticket betalen. Je moet kom eens vertellen wat er is. Je moet je ticket betalen, je moet al die dingen betalen. Dus dat kost allemaal nog wat. Ja, dat is, die komt vertellen wat er straks is in de uitzending. Kom maar lekker hier bij mij staan. Er is geen plek meer. Nee, maar het leuke is wel, maar Marcella Mesker, het was leuk. Want ik heb al die jaren wel van je genoten, want we keken. En in die tijd speelde je best hoog. Want je stond volgens mij op een gegeven moment in de top 20 van de wereld. Ja, top 30. Top 30, ja. Dus, en toen ik heb naar je gekeken. En dat was, het was echt. En dan, toen is daarna... kwamen er nog. Christy Bogert is na jou, toch? Ja. Brenna Schultz, Mirjam Orlans. De hoogste bedenking heeft gestaan, Krajicek? Krajicek is de hoogste. Krajicek heeft 4 gestaan. Ja. Krajicek, En dat meisje dat nu gestopt is, Kiki Bertens, heeft ook heel hoog gestaan. Ja, heeft ook top 5 gestaan. Ja. En die jongen, die Martin Verkerk, die toen, die had 1 zomer dat die jongen, Roland Garros, die jongen had nog nooit iets gewonnen. Nee. Kwam tot de finale en toen daarna ook nooit meer iets van hem gehoord. Ja, blessures en zo. Er is een talent, Marokkaans talent, Warda. Die gaat ook heel goed te zijn. Hè? Nou, het ding is, heeft helaas gisteren de beide vrouwen, Ons Jabeur, de eerste Noord-Afrikaanse, Tunesische, hè, die kan winnen, nu al 2 keer Roland Garros ver en US Open verloren. Houd deze naam in de gaten, Warda Eid El Bashir. Je bent wel een kleine racist, hè. Altijd waarom? Mensen uit Marokko. Ja, zeker. We zeker, zijn hier, je moet gewoon bij elkaar. Oké. Kijk, hier is aangesloten aan Myrthe van de Drift. Ja. Die heeft zo, let op, kom maar. Ja, vertel even. Heb je een raadsel voor ons? Ja. Oké, we gaan luisteren, we gaan naar een raadsel luisteren. Kom maar op. Stil aan de overkant, is stil aan de overkant. Dus dit geeft een soort van hint weg over iets. Wie de gast is, net onderberg. Het is dat bij voetbalsupporters. Het is stil aan de overkant, dus voetbalsupporters. Dus? Voetbal. Het is een voorstelling die gaat over homoseksualiteit in het profvoetbal. Okay. Twee theatermakers en de voorstelling heet Het is stil aan de overkant. Oké, dan moeten jullie in elk geval moet je polder mokros dinsdagavond om 5:45 kijken. En dan ga ik naar op die voorstelling. Ja, er is een jongen van. Nou, er is een jongen van Marokkaanse afkomst. Ik was in Suriname. En die heeft een heel toneelstuk gemaakt over zijn homoseksualiteit. En ik ging naar die jongen en ik zeg: wauw, wat goed gespeeld. Van wie is die schrijver? Toen bleek het zijn levensverhaal te zijn. En ik steed, ik moet mevrouw vragen, maar het was een fantastisch stuk. Maar over homoseksualiteit en voetbal. Theater zo. Zeker doen, want wij zijn pro-vrouw, pro-homo, toch? Wij samen? We zijn pro-vrouw, pro-homo, ja. Ja, en al die hetero-mannen met de achterlijke normen, die moeten we onderdrukken, toch? Ja. Oké, we gaan zo luisteren, Mirta. Hey, ja, we moeten naar de afkondiging. Thanks, want ik moet... Jongens, mag ik jullie... En meisjes. Ik zeg, als ik jongens zeg, bedoel ik mensen. Ontzettend bedankt. Bedankt ook dat jullie met Jalal hebben meegedaan. Want ik weet hoe graag hij dit programma wilde maken. En als hij jullie niet had, zou het niet gemaakt kunnen worden. Zeker. Echt waar, Jalal, bedankt voor alles, man. Nee, ja, en Tariq. Serieus, Jalal heeft echt zijn handen vol aan ons gehad. Sorry. Verder van de microfoon. Maar wat ik je wil zeggen, maar Tariq en jullie allemaal, welgemeend advies van iemand die bagger over zich heeft gekregen voor alles wat ik op de tv heb gedaan. Er zullen mensen altijd zeggen dat het waardeloos is. Er zullen mensen altijd op je schelden, niet naar luisteren. Dat ene verlegen meisje wat naar je toe gaat komen en gaat zeggen: Mirjam of Jasmin, dank je wel. Want doordat jij daar was, had ik die moed. Daar moet je aan vasthouden. En de rest zijn het allemaal teringleiders die naar televisie kijken. En het zijn professionele klagers en zekers. Hoor, ja. Dus ga niet daarvan. Ik moet naar mijn afkondiging. Dank je wel. Start maar op. Poldermokroos, morgenavond. Dit podprogramma werd gemaakt door techniek Ron Schreuder, Rewitschel, die regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek, kortom, met brein achter dit programma. Primsuur, Ramshow, Radio Show. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pout en geheel financierd door de Nederlands verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkeringen van de top van de EPU financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwfaciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke films. Zij hierna deze zender Nacht op 1 met Meerte. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven tennis. Leven Marcella Meskers. Leven televisiemakers. Leven Paulders Mokro. Leven Jalal Bouzamou. Leven Tariq. Leven Ayoub. Leven Jasmin. Leven Mirjam. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. Murat Elotmani, dankjewel. Samen. Leuk. Lekker volle studio. मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुसाफिर हो यार ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जा NPO Radio 1. 2 uur.